Dobar večer in spet dobrodošli v Mariboru, v Lutkovnem gledališču, na prav poseben dan, mednarodni dan prevodov oziroma prevajalcev in prevajalk. Dobrodošli najprej naši gostje, Alja Predan, kot izbrana prevajalka gledaliških dramskih tekstov, Tomaž Onič kot selektor in Janko Trupej kot diskutant. Še prej pa, preden prepustim besedo moderatorki Meliti Koletnik, bi na ta poseben današnji dan imela eno kratko izjavo v imenu prevodnega Prangerja. Mednarodni dan prevodov, International Translation Day, so Združeni narodi z resolucijo leta 2017 namenili prispevku prevajalk in prevajalcev k miru, sožitju in razumevanju. V smislu več prevodov, manj sporov. Ob letošnjem prazniku v Sloveniji opozarjamo na ogroženost prevodov, saj vlada predvideva bistveno zmanjšanje njihove vloge in števila z omejitvami financiranja. Naj na današnji dan opozorimo na namero Nacionalnega programa za kulturo za res založniškim prevodom namenjenega denarja za okoli 40%. Gledaliških prevodov zaenkrat ne omenjajo. Kaj to pomeni? Manj prevajalk in prevajalcev, manj vrhunskih prevodov, nekatere izrazito prevodno usmerjene manjše založbe, recimo humanistične, bodo prišle v škripce. Zato danes slavimo današnji prevajalski praznik s pozivom bralcem svetovne književnosti k komentiranju resolucije NPK do 17. oktobra ob spominu na davna obdobja, ki so bila nenaklonjena prevajanju. Nazadnje smo to doživljali v železnih 50. letih 20. stoletja. Če sledimo monografiji doktorice Majde Stanovnik, je namreč literarno javnost ob tako imenovani poplavi, predvsem ruskih prevodov, takoj po drugi svetovni vojni, zaskrbelo za kakovost. Poznejši večer v gledališki kritik Lojze Smasek, odličen gospod, ki je bil zadnji v svoji izumrli vrsti zaposlen samo za pisanje kritik, in smo ga številni smeli spoznati in se od njega učiti, je pisal kritične prispevke že leta 1653 in sicer je kot mladenič očitno, mogoče presenetljivo, skrbjo spremljal prevodni razmah, zlasti, citiram, razraščanje komercialno uspešnih del na račun umetniških. To poznamo in to podpiramo. Ampak Smaska Albrehta in v 19. stoletju že Stritare in druge je skrbelo, da bo prevodna književnost, ki je vendarle veljala za drugorazredno, preglasila tako imenovano avtohtono domačo. In Smasek 53 povzeto postanovnik. Tako pridemo do zaključka, da je slovensko založništvo zgolj reproduktivno udejstvovanje. In potem smo se od graditeljstva podali v moderno dobo. 80 let razcveta miru in prevajalstva mednarodnih stikov je civilizacijski dosežek. Prevod ni tako imenovani dušitelj slovenskega slovstva, temveč tako imenovana umetniška vez naroda s človeštvom, tudi Stanovnik 2.13. Naj se ta misel ohrani v izzivih sedanjega družbeno-političnega trenutka, da dober slovenski pisatelj in pisateljica bere ta svetovno književnost, je menda jasno, skoraj da morata jo, po mojem, in sta jo že kot otroka, mladostnika, mlada odrasla in o tem dvoma biti ne more, bi rekel eden naših tudi prevodnih učiteljev, Evald Koren. Želim nam lep večer z izbranimi gosti in hvala vsem, da ste prišli. Torej, spoštovane, spoštovani, dobrodošli na prvem pravem dejanju prevodnega Prangerja 2021, ki je posvečen prevodom iz angleščine za oder in delu nocojšnje osrednje gostje Alje Predan. V veliko veselje je tudi meni, da vas lahko nagovorim prav na ta veseli dan prevoda. Obenem pa me zadnje dogajanje v odločevalskih krogih, ki prevodu in prevajanju odmerjajo vse manj pozornosti in denarja, o čemer je Urška ravno kar spregovorila, ne navdaja z optimizmom, a po drugi strani polni z energijo in s kljubovanjem. A naj bo to vsaj za uro ali dve zaenkrat v ozadju. Festival Prevodni pranger je namreč namenjen kritični razpravi o slovenskih prevodih leposlovja in humanistike in sledi že znanemu formatu, v katerem si besedo podajajo selektor, diskutant in povabljena gostja ali gost večera. Nocojšnji selektor je, kot je Urška že povedala, dr. Tomaž Onič, ki je iz prevajalskega opusa Alje Predan, za strokovno in nekoliko, a ne preveč prevodoslovno obarvano obravnavo, upam, izbral klasika svetovnih odrov Praznovanje Haralda Pinterja in Koza ali kdo je Silvija Edwarda Albeya. Dodatno bo izbrane pasaže osvetlil nocojšnji diskutant dr. Janko Trupej, prevajalka pa bo z njima razmišljala o strategijah branja izvirnika in postavljanja prevoda na oder, orisala svoj ustvarjalni proces in dopolnila manjkajoče koščke sestavljanke, ki se skriva za uspešnim prevodom za oder. Pogovor bom usmerjala Melita Koletnik. Torej, za začetek kratek oris nocojšnje osrednje gostje in razpravljavcev, ki so mi ga zaupali. Alja Predan je teatrologinja, dramaturginja, umetniška vodja, urednica in kustosinja z angažmaji v Primorskem dramskem gledališču v Novi Gorici, v Mestni galeriji Ljubljana, Mestnem gledališču Ljubljanskem, pa v Cankarjevem domu in trenutno v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju. Pa verjetno sem še kaj izpustila. Mario, to pride. Torej, je umetniška direktorica in selektorica med drugim v preteklosti Borštnikovega srečanja, pa tedna slovenske drame in trenutno dnevov komedije. Je tudi žirantka številnih domačih in tujih gledaliških nagrad ter izvrstna in pronicljiva poznavalka gledališkega prostora v Sloveniji in izven njenih meja, o čemer pričajo njeni številni članki o gledališču in dramatiki, ter pomembna teatrološka temeljna dela, ki jih je prevedla, uredila oziroma izdala, torej in ali v tem smislu. Med drugim sodi v ta krog tudi izbor del sodobnih slovenskih dramatikov v angleškem jeziku z naslovom Contemporary Slovenian Drama in izbori dramskih del manj znanih, srednjeevropskih, skandinavskih in skandinavskih ustvarjalcev ter ustvarjalcev iz Španije. Torej ne španskih, ampak iz ustvarjalcev iz Španije. Za svoje delo je bila večkrat nagrajena, med drugim z Glazerjevo listino za dosežke na področju kulture in leta 2011 z velikim Bršljanovim vencem, ki ga je Združenje dramskih umetnikov Slovenije podelilo za življenjsko delo, čeprav zelo mladi, na področju dramaturgije, za prevajalsko in uredniško delo ter za uspešno delo pri festivalu Borštnikovo srečanje. Danes jo gostimo kot prevajalko del za oder. Več kot 50 se jih je nabralo. Večinoma sodobnih britanskih in ameriških avtorjev, kot sta tudi nocojšnja izbranca Albey in Pinter. Obenem s prevodi iz angleškega jezika pa prevaja še iz poljščine, srbščine in hrvaščine. Obe drami, ki bosta danes v ospredju, so uprizorili v Mestnem gledališču Ljubljanskem in sicer v letih 2003 in 2005, leta 2013 pa eno izmed njiju tudi v Prešernovem gledališču v Kranju. Selektor Tomaž Onič je doktor znanosti z področja sodobne ameriške drame in stilistike ter trenutno osrednje ime slovenske prevodoslovne znanosti na področju prevodov dramatike iz angleškega jezika. Tudi sam prevaja za oder iz angleščine in v njo, je avtor in urednik znanstvenih monografij in časopisa, organizator konferenc in strokovnih srečanj, vodja domačih in evropskih projektov ter učitelj in mentor študentov na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Njegov izbor avtorjev ne preseneča, je namreč Pinterjanec, raziskovalec dela in življenja Haralda Pinterja, ki sodi med najvidnejše predstavnike dramatike 20. stoletja. današnji diskutant, Janko Trupej, je doktor prevodoslovja in docent za angleško in ameriško književnost. Tudi sam je prevajalec literarnih del, predvsem iz nemščine ter družboslovnih in humanističnih prispevkov. Med drugim je stalni sodelavec revije Dialogi. Njegovo raziskovalno delo je posvečeno preučevanju ideoloških vplivov na prevajanje, rasističnega diskurza, audiovizualnega prevajanja in recepciji literarnih del. Izsledke svojih raziskav je objavil v monografijah in v člankih v uglednih revijah, bil pa je tudi podoktorski štipendist Nemške akademske službe za izmenjavo DAAD. Preden pa predam besedo kolegom, nekaj napotkov za nemoteno izvajanje oziroma izvedbo današnjega srečanja. Z gosti smo nekako dogovorjeni, da vam bomo prepustili besedo, tudi če bo kakšen medklic, kakšno medvprašanje, so dobrodošla. Čeprav naši nastopajoči oziroma vsi, ki smo na odru, nimamo mask, vas vseeno prosimo, da vi svoje obdržite, tudi ko boste govorili pozneje v mikrofone. In še opozorilo, da se dogodek snema, audio snemanje. Ne? Torej, sedaj pa vas vabim, da se udobno namestite, ne pred zasloni, kot sem vas povabila lani, in prisluhnite nocojšnjemu prangerju o prevajanju iz angleščine za odr. Tomaš, izvoli mikrofon. Hvala lepa, Merita, za tole čudovito predstavitev na streh. Upam, da bomo upravičili tale pričakovanja. Preden štartamo, še zahvala sponzorjem. In poglejmo, kaži pot nocojšnjega prangerja. Torej, takole smo si zamislili zadevo. Najprej torej nekaj besed o Pinterju in Olbiju in o izbranih delih. Sledil pa bo potem ta prangerski del, torej tisti, kjer se posvetimo nekaterim odlomkom izbranim iz dram in jih potem malo pregovorimo v smislu komentiranja gledaliških možnosti, gledaliških potencijalov. In ti odlomki so izbrani, oziroma ko so bili izbrani, sva jih z Jankom skupaj razporedila v tri skupine. Prva je, kot je Melita že omenila, moja ljubezen, to je Pinter in pinterjanskost, recimo torej Pinterjev značilen slog. Potem imamo pa še dve skupini, ena je profanost. Zdaj takole na hitro pogledam po dvorani, bi rekel, da ste vsi nad 18 let, tako da boste oprostili tudi, če bomo kak primer prebrali ali pa pokazali. In to je med drugim sicer tudi kolega Janko Trupej se veliko ukvarjal tudi s profanostjo v podnaslovnem prevajanju in z tega vidika bo to verjetno zanimiv komentar. In Koza ali kdo je Silvija je, mislim, da bil pravi playground za torej v tem smislu. Na koncu pa še nekaj kulturno specifičnih prvin, ki pregovorno predstavljajo težave ali pa orehe za trenje našim, torej, oziroma prevajalcem nasploh. Zvezdico sem in opombo pod črto sem dal namenoma, namreč glede na to, da je naša gostja Alja Predan, ki ima ogromno izkušenj z uprizarjanjem in nasploh ugledališčenjem dramskih del oziroma teh besedil, mislim, da moramo nujno ali pa želimo nujno usmerjati pogovor tudi v gledališki vidik prevoda. Pa morda preden začnem s Pinterjem, eno vprašanje, ki je eno tako splošno, pa bomo mogoče s tem začeli razmišljanje. Prevajalec poezije dokonča svoje besedilo in kakršnega dokonča, v resnici ponudi bralcu. Ko je to enkrat natisnjeno, bralec pride v direktni stik s tem besedilom. Enako velja za prozo. Z dramatiko, kateri je posvečen nocojšnji večer, pa je precej drugače. Dramatik oziroma dramski prevajalec odda besedilo, ki je polizdelek, ki ni končni izdelek. Na eni strani mora na nek način ohranjati pomenski potencial, Torej ne sme besedila niti preveč zapreti, torej ga nekako postaviti v svoji glavi na neko točno določeno odrsko dogajanje, po drugi strani ga mora dovolj odpreti, zato da omogoča po ustvarjalcem gledališčkim še nekaj svobode oziroma nekaj manevrskega prostora. Torej, prevajalec za oder manevrira med avtorjem, med pomenskim potencialom za publiko in med gledališko ekipo. Kakšna je, mogoče, kaka vaša izkušnja ali pa refleksija o zahtevnosti tega dela, o možnosti, to se pravi, o sploh možnosti, da prijemo do nekega, bi rekli, optimalnega prevoda? Ja, najprej bi vas lepo pozdravila in predvsem se bi najprej zahvalila za tole vabilo, ki me je, moram reči, pa ne bi zdaj bila rada neki skromna, lažno ali neki, ampak res strahotno presenetilo in šokiralo. Zakaj? Zaradi tega, ker se pravzaprav jaz s prevajanjem teh zadnjih nekaj let, odkar sem se posvetila sladostrastju direktorovanja, zelo malo ukvarjam, ne? Ker pač, ko enkrat zapustiš te vode, pol tudi nekako naročila izzvenijo, pa tudi ves ta koordinacijsko-organizacijski, birokratski posel, ki je pač pretežno delo nekega vodilnega mesta, izžema do te mere, da pravzaprav takrat, ko imaš prost čas, gledaš v strop. Tako da se imam sama, v bistvu, že zelo dolg res nisem nekaj čisto zares prevajala, in se imam sama zato na nek način za prevajalko v oklepaju, no, bi lahko rekla. Zato me je to res, res iskreno presenetilo in se vam še enkrat bi rada zahvalila. Tudi moram reči, da se me je dotaknil vaš profesionalizem, za katerega sem mislila, da v Sloveniji sploh več nikjer ne obstaja, ampak res sem v vseh pogledih prijetno presenečena, pa nič posebej ne laskam zdaj, ampak tako pač je in se mi zdi prav, da to povem. Kar zadeva pa prevajanje za oder, je pa tako, no. Mogoče izraz pol izdelek ni najustreznejši, ker če je prevod pol izdelek, potem je tudi sam izvirnik pol izdeleka, ne. V bistvu gre za dva izdelka, bi jaz rekla, ne. Eno je dramski tekst, izvirni dramski tekst in njegov prevod, ki sta dostopna recimo v objavljenih oblikah, a ne, se reče v knjižnih ali drugače objavljenih oblikah, in sta na nek način sorodna, bodi si poezija ali prozi, in sta nepremična in nedotakljiva. Drugo je pa dramski tekst ali njegov prevod, ki sta uprizorjena in posredovana nam z odra. To pa sta dve različni stvari in zdaj poseganje v izvirnik ali v prevod je pa seveda stvar, ki je zelo odprta. Včasih, v starih časih, no, še, ja, precej starih časih, ki se jih še jaz spomnim sicer, je bilo tako, da naprimer je nad izvirnimi teksti, ki so jim potekle avtorske pravice, se reče bodi si avtorju ali prevajalcu, a ne, torej po 70-ih letih, je nad ustreznostjo ali primernostjo uprizorjene verzije bedela Akademija znanosti in umetnosti. To je pa pomenil, recimo, pri nas, mislim, da nisem zasledila tega primera, ko bi ta intervenirala, ampak recimo Angleži pa so prepovedali, recimo njihova Akademija znanosti in umetnosti, oziroma ustrezna institucija, je prepovedala Hamlete, recimo, ki so bili uprizarjani, ne vem, bila je ena verzija enega Hamleta, ki so ga v bistvu uprizorili samo z besedo fuck. Vse. Na različne načine. Ne? Ampak in to je pač Akademija takrat, torej njihova pač ta institucija, rekla, da to pa ne. Zdaj so te stvari precej razrahljane, zdaj do tega sicer ne prihaja, tako da je v bistvu in izvirnik in prevod sta podvržena praktično neusmiljenemu seciranju ekipe ljudi, ki pač se spoprimejo s tekstom, se reče gledališčnikov. Ne vem, pred nekaj časa, mogoče ste videli predstavo mestnega gledališča ljubljanskega Sen kresne noči, ki jo je režiral Jernej Lorenci, mislim, da v njej samo en sam Shakespeareov stavek. Ohranil se je pa naslov in avtor, ampak vse drugo nima nobene zveze s tem konkretnim tekstom. No in podobno je seveda tudi s prevodi. Se reče gledališki ustvarjalci, ki se pač lotijo besedila, ga lahko po mili volji spreminjajo, secirajo, črtajo, dopolnjujejo, dopisujejo. Prevajalec oziroma avtor je pa seveda, če ima to srečo, ostane v natisnjeni obliki nekje, če pa nima, je pa srečen s svojim računalniškim nokopijo, ki mu je ostala tam noter. Ne? Tako je to približno. Tako da v bistvu gre za živ organizem še toliko bolj kot pa recimo pri samem recimo besedilo. Ja, to je zelo živ organizem. Pa recimo prevajalec, ob prevajanju besedila, ki bo uprizorjeno, jaz sem pač mogoče prej v govoru o polizdelku imel predvsem v mislih uprizoritev, ker pač nekako drama izživi v polno na odru. Torej do katere mere prevajalec prilagaja to besedilo torej odru v smislu neke vizije, ki jo ima. In zdaj recimo, če govoriva z vašimi izkušnjami, nekdo, ki je dramaturg, ki pozna odr, torej izza odra in od spredaj, v kakšnem smislu lahko bolje prevaja za gledališče, kot pa nekdo, ki ima samo literarno ozadje? Ja, to je dobro vprašanje. Ta dvojnost, ne, človeka, ki pozna gledališko drobovje od znotraj in je hkrati prevajalec ali pa prevajalka, ne, je zelo, zelo dobrodošla. Res zelo dobrodošla. Zaradi tega, ker nam se je recimo velikokrat zgodilo, da smo dali, pa ne bom seveda zdaj o imenih, ne, ampak smo recimo dali prevajati kakšne tekste v gledališčih, kjer sem jaz delala, zelo uveljavljenim in nagrajevanim literarnim prevajalcem. In kaj se je zgodilo? Ne? Ta prevod je bil sicer pravilen, korekten, vse v redu, ampak ne govorljiv. Je bil literarn. Je bil prevod, ki ga lahko čudovito bereš, ga pa težko govoriš oziroma sploh ne govoriš danes. Ker literarn prevajalec ima povsem drug nabor besedja, izrazja in skladenski nabor, kot ga recimo zahteva neka govorna podoba. Tako da biti dramaturginja in prevajalka, to se mi zdi kar v redu kombinacija, ker namreč pri odrskem prevajanju je, torej prevajanju za odr je zelo pomembno, ne toliko niti ne izbor besedja, ampak v bistvu ritem. Ritem in govorna, v bistvu predstava o bodoči govorni podobi. Zato recimo jaz, ko prevajam za gledališče, jaz preden prevod oddam, ki sicer ga tudi pustim ležati in pacati, a ne, kakšen mesec, dva, če le imam čas za to, ampak jaz zmerom tekst enkrat, dvakrat, trikrat sama sebi na glas berem. Na glas, ker sicer ne morem slišati tega tako kot če berem, a ne. Ker potem vem, kako približen bo to povedal igralec oziroma kako mora povedati igralec in kaj bo njemu, recimo, kako mu tudi lahko olajšam, če so besede skupaj nametane take, ki jih je težko izrekati, a ne, da imajo veliko nekih čudnih konsonantov, pa brez vokalov, pa tako naprej, pa da se te t i pa p i l krotovičijo drug ob drugem, a ne. To je treba preveriti in potem temu primerno ta prevod tudi prilagoditi. No in tole je pravzaprav odlična istočnica za nadaljevanje našega torej tegale uvoda, kajti tudi Pinter sam je izšel iz gledališča. Torej Pinter, bi lahko rekli, nima literarnega ozadja, ampak Zdaj tule je nekaj izsekov iz njegovega življenja, tamle na levi strani so bolj fotografije, ki prikazujejo njegove gledališke vloge. Vidite, kot tekstopisec, dramatik, oziroma režiser, oprostite, in tudi spoda igralec. Torej, Pinter je začel kot igralec in se je kalil na raznih turnejah, tako po Angliji, kot tudi po Evropi, in je pravzaprav do obisti poznal točno to, o čemer je zdajle govorila naša gostja, kako bo zadeva delovala na odru. In to se iz njegovih tekstov zelo lepo vidi, da je pravzaprav kar dobro vedel, kaj počne, kakšne možnosti ponuja ustvarjalcem na odru. No, sicer je bil Pinter tudi, bi lahko rekli, aktivist, prizadeval si je za pravičnejši svet, za boljšo družbo, kritiziral tudi, bi rekli, tiste tradicionalne demokracije, kot je Amerika, tudi svojo Anglijo, in to je nekako združil tudi v svojem govoru oziroma nagovoru ob prejemu Nobelove nagrade, to je tale slika z modrim ozadjem, kjer je govoril o umetnosti in o politiki, art, truth and politics. Pa kriket je rad igral, dokler je lahko hodil. Olbi po drugi strani, bi lahko rekli, ni šel iz gledališča v tem smislu, a čeprav je bil njegov dedek, lastnik nekaj vodvilskih teatrov v Ameriki, to je tale slika pod rumenim plakatom, vodvil, torej gledališče lahkotnejše narave, torej z glasbeni vložki je kaj takega, torej ni bil Olbi te vrste dramatik. Tudi njegov oče je bil v tem show biznisu, tako rekoč, vendar ne moremo reči, da je to nekako prišlo v genih naprej, kajti Olbi je bil posvojen kot otrok. Tamle na levi je kultni film Kdo se boji Virginia Woolf z Elizabeth Taylor in Richardom Burtonom, ki sta tule mož in žena, tudi v resničnem življenju sta bila kar dvakrat. To je res drama, oziroma to je res film, če ga niste videli, si ga oglejte enkrat na leto, recimo, je zelo tako spodbuden. Potem je pa, se opravičujem za izbiro pridevnika, ampak je, torej, ali pa navdihujoč. No. za ohran zakon. Tako, to se pravi, se ločiš in potem se ponovno pročiš. Zoo Story, torej, je Olbijeva prva celovečerna drama. Kozo, ki smo jo pa izbrali za današnjo razpravo, pa mnogi kritiki označujejo kot eksperimentalno in boste tudi videli, tudi vsebina nekako nakazuje to, kajti glavna oseba, Martin, na neki točki prizna svoje ženi, da je zaljubljen v kozo, da jo vara s kozo, Silvio, oziroma niti ne vara, ampak gre za neko resnično ljubezen. Olbi je tudi bil velikokrat nagrajen. Tule spodaj desno je fotografija z ene od podelitev, torej nagrade Pulitzerjeve, ki jo je dobil torej kar trikrat. Bil je pa tudi človekoljub, ustanovil je na fondacijo in tale rokopis tudi kaže, pač je nekaj v zvezi s tem. Oba lahko uvrščamo vsaj v začetni dobi, torej Olbija in Pinterja, v gledališče absurda. Martin Eslin je leta 61 objavil eno študijo, v kateri, torej The Theater of the Absurd, ki temelji na Sizifovem mitu in tista imena dramatikov, ki jih tamle vidite, med katerimi sta tudi naša dva, oba umesti v gledališče absurda, čeprav lahko potem rečemo, da je to mogoče eno izhodišče. Pozneje pa vsaj pri Pinterju lahko najdemo veliko realističnih elementov in pa marsikdaj tudi eksperimentalizem. Zdaj imamo pa še dve drsnici pred pravim začetkom. Samo toliko, da pač še mogoče malo predstavimo oba avtorja. To so nekako najbolj znani naslovi. Zabava za rojstni dan, Strežni jašek oziroma Mutasti natakar. Oskrbnik oziroma hišnik in old times, torej stari časi. Pri Olbiju so pa Virginia Woolf, ki smo že omenili, pa Kočljivo ravnovesje, tri visoke ženske, ti srednji dve sta tudi nagrajeni s Pulitzerjem in pa tale zgodba iz živalskega vrta oziroma The Zoo Story. To sem tudi jaz prevajala. Drži. Tudi in to je pravzaprav, no, zdaj ko pravi Alja, da je tudi prevajala Zoo Story, naj povem, da sem tudi o tej precej razmišljal, ampak sem se potem predvsem zaradi raziskovalnega področja kolega Janka Trupe odločil za Kozo, ki je precej bolj sočna v smislu profanosti in nudi mogoče malo več materiala za prežukovanje nocoj. Drugače pa vsekakor tudi Zoo Story je bila na torej ožjem izboru. Pa poglejmo Pinterja. Torej, the celebration oziroma praznovanje je Pinterjeva poznejša drama. Prostite. Torej, nastala je leta 99, medtem ko večina tistih, ki sem jih prej pokazal, so tam iz poznih 50-ih nekje do 70-ih. In pač po mojem mnenju se tudi tukaj Pinter celo mogoče malo vrti v enih, ne vem, če si upam trditi, da je mogoče malo celo ujetnik svojega lastnega sloga, ampak je še mogoče bolj eksperimentalna, torej vsebine neke posebne ni, kot smo navajeni iz Pinterja, torej zelo težko bi zdaj povzeli. Se pa dogaja zadeva v najboljši londonski restauraciji, imamo dve mizi, ob eni sedijo štirje, torej dva brata in dve sestri, ki so med sabo, torej dva in dva poročena, seveda dve sestri z dvema bratoma, zdaj, da ne boste preveč pod vtisom Olbija. Pri drugi mizi imamo pa enega direktorja, oziroma moža in ženo, direktorja, ki je poročen svojo nekdanjo tajnico. In to sta Russell in Suki. Zdaj imam tule en odlomek, ki, ko sem vadil, sem ga prebral v treh minutah, pa če se strinjate, ga preberemo. Potem bomo pa iz tega dela v nadaljnih prosolnicah povzeli kakšne dele in jih malo podrobne komentirali. Ti črni deli so potem pozneje še komentirani, sivkasti so pa malo bolj vezni tekst. Ok, tu boste verjetno res dobili občutek za Pinterjev slog, pinterjanski, kakorkoli. They believe in me. Who do? They do. What do you mean, who do? They do. Oh, do they? Yes, they believe in me. They reckon me. They're investing in me, in my nous. They believe in me. Listen, I believe you. Honestly, I do. No, really, honestly. I'm sure they believe in you. And they're right to believe in you. I mean, listen, I want you to be rich. Believe me, I want you to be rich so that you can buy me houses and panties. And I'll know that you really love me. Mimo grede, to je začetek pogovora. In medias res. Listen, she was just a secretary, that's all. No more. Like me. What do you mean, like you? She was nothing like you. I was a secretary once. She was a scrubber. A scrubber. They're all the same, these secretaries, these scrubbers. They're like politicians. They love power. They've got a bit of power, they use it. They go home, they get on the phone, they tell their girlfriends, they have a good laugh. Listen to me. I'm being honest. You won't find many like me. I fell for it. I've admitted it. She just twisted me around her little finger. That's funny. I thought she twisted you around your little finger. You don't know what these girls are like, these secretaries. Oh, I think I do. You don't. Oh, I do. What do you mean you do? I've been behind a few filing cabinets. What? In my time, when I was a plump young secretary, I know what the back of a filing cabinet looks like. Oh, do you? Oh, yes. Listen, I would invest in you myself if I had money. Do you know why? Because I believe in you. What's all this about filing cabinet. Oh, there's a typo. Filing cabinets. Oh, that was when I was a plump young secretary. I would never do all those things now. Never. Out of the question. You see, the trouble was I was so excitable. Their excitement made me so excited. But I would never do all these things now. I'm a grown-up woman, not a silly young thing, a silly and dizzy young girl. Such a naughty, saucy, flirty, giggly young thing. Sometimes I could hardly walk from one filing cabinet to another. I was so excited. I was so plump and wobbly. It was terrible. Men simply couldn't keep their hands off me. Their demands were outrageous. But coming back to more important things, they're right to believe in you. Why shouldn't they believe in you? Torej zdaj, če bi vas vprašal, da vi povzemite dogajanje, ne, torej oziroma o čem se pogovarjate. Seveda je kar neke insinuacije, neke stvari lahko pač predvidevamo, neke, pač neko ozadje se začne graditi, ampak torej ponavljanja, ponovitve, rahle spremembe pri teh ponovitvah so pravzaprav kar precej značilne in so na nek način ena past za prevajalca. In tu moram, bom zdaj tudi kaj mogoče rekel o prevedljivosti, neprevedljivosti v nekaterih pogledih, reči, da sem se moral kar truditi, da sem našel nekaj mest, v katere se bom zdaj lahko upiknil, gospa Alja Predan je namreč odlično se lotila Pinterja. No? No in pa pogledamo zdaj recimo tale primer. They believe in me. Who do? They do. What do you mean, who do? They do. Or do they? In tole je zdaj kot en obrazec pri Pinterju. Who do? They do. Who do? They do. Do they? Taram, taram, taram, taram, param. Konec. In ponavljanje recimo enega takega obrazca. Zdaj pa moja trditev, oziroma ne samo moja, ampak nasploh Pinterologov je, da seveda Pinterjev, torej te nijanse so pri, v njegovem slogu zelo pomembne. Torej ta who do, v angleščini ga slišite, ne, da je to pač nekaj čist druga, kot da bi bilo who, ker dialog bi ravno tako deloval, they believe in me, who, they do, what do you mean who, they do, what do they, ampak who do, kako tako stvar prevesti, kako se take stvari sploh lotiti. In tukaj moram povedati, da objektivno, zdaj, če pogledamo, se ne da, ampak kako se prevajalec recimo loti take nemogoče naloge. Ja, to zdaj je, tukaj gre za različna jezika, en je slovanski, drug je pa anglosaški, a ne, oziroma germanski. Ki ima sta popolnoma drugačno strukturo. Tako da v tem konkretnem primeru je imaš recimo več možnosti. Ne? Lahko se nekaj sam zmisliš, ne vem, lahko bi jaz to prevedla, kdo to, ne? A veš, ali pa bi to, ali pa bi, ampak kaj bi s tem dobila? Pravzaprav nič ne bi dobila, ker tega ne bi mogla ponavljati v naslednjih opcijah, a ne? Kdo they do, oni kako, ne? Ker ta who do je ni samo to, da je who do, ampak to zveni tudi malo kot voodoo, a ne? In je, ima več teh nijans. Tako da je to, to je v bistvu neprevedljivo, zato je najbolj enostavno, da se pač, jaz sem ga pač enostavno spustila, zaradi tega, ker drugače si ne moreš s tem nič pomagati, či zares. Pa tudi naš jezik, zato je Pinter taka past, pravzaprav zato, ker je slovenščina, pa ne samo slovenščina, tudi naš, cel naš habitus in tudi smisel za humor, ali če ga sploh imamo seveda, ne, je tako diametralno nasproten od Pinterjevega humorja, ne, tako diametralno, da je praktično pri obeh uprizoritvah, ki sta se zgodili, ne, ena v Kranju, ena v Ljubljani, ne režiser, pa tudi igravci niso čist do konca dojeli tega finega, subtilnega, podmiznega zafrkavanja, ki ga je pol tekst v celoti poln, ki ga Angleži tako čudovito plasirajo z nekim nasmeškom, ampak spodaj je pa, ne vem, cela golida ene gnojence, ki ti jo na glavo zlije in potem šele potem dojameš, kaj pravzaprav, kaj česa si bil deležen. Ne. Tega mi nimamo, mi smo ali bolj direktni, ali pa bolj na hojladri. Tega nekega, pa ne bom rekla, da to niti ni ironija, niti ni, v bistvu je bolj sarkazem, ampak tak prefinjen, no, strašno prefinjen. Tako da ja, jaz sem morala to kar spustiti, ko sem pohodila. Se strinjam, tu v tem primeru v resnici in številnih takih primerih je to pravzaprav zelo težko. Na Pinter namreč tudi sam veliko krat komentiral, da se veliko ukvarja s podrobnostmi. Torej, on je, mislim, da je celo uporabil pridevnik meticulous, torej res tisto pikolovski glede oblikovanja in potem tudi en primer, ki ga navaja, je nekaj takega, ne? Oh, do they? Yeah, they do. Torej, nekaj, en del teksta, ki je poln nekih besed, ki pravzaprav ničesa ne dodajo k pomenu, ker so pač to neki pomožni glagoli, neki deli nekih slovničnih struktur, ki pa imajo ritem. In to je resnično tista stvar, ki je pri nas zelo težko, jo zelo težko pač uvesti oziroma upeljati tole notri. Pa pogledamo zdaj recimo tale del, kjer Suki pravi, I believe in you, honestly, I do, no, really, honestly, I'm sure they believe in you, and they're right to believe in you. In zdaj že vidite, jaz sem malo poskušal tukaj z barvami, pa potem malo z okrepljenimi deli pač usmerjati vašo pozornost, to je tisti IKEA logika, ne? Približno pol časa nameniš oblikovanju izdelka, pol pa pakiranju. In tule sem zdaj poskušal tako zapakirati, da recimo pogledamo zdaj te honestly, pa no really honestly, pa potem believe in you, pa naprej believe in you, pa believe me, kar ni isto, je pa zelo blizu. In zdaj, če pogledamo prevod iz 2001, to je prevod, ki je poleg tega, da je bil uprizorjen v mestnem gledališču, tudi natisnjen v sredici gledališkega lista, ki pravzaprav, jaz bi rekel, da v tem primeru bi naredil praktično enako, mogoče tu na koncu hišice in tangice, jaz bi mogoče, ne vem, hiše in tangice in da bi vedela, da me zares ljubiš. To bi pa vzel mogoče iz drugega dela, ker gre za odnos med dvema. Sicer skoraj ne bi torej jaz spremenil nič. No, zanimivo pa je, da je prevod iz 2012, to je pa potem kranjska uprizoritev, nekaj sprememb. Zdaj pa boste mogoče kar vi, ker moje vprašanje je, torej, čemu spremembe, kaj je motiviralo spremembo v besedilu, ker tu smo prevajalci oziroma prevodoslovci čist nori od veselja, ko imamo dva prevoda. Še posebej, ja, ker tu lahko potem pogledaš, kaj je prevajalc spremenil in valjda te zanima, zakaj. In tudi mene zato zanima, zakaj, če je to sploh kulturno vprašanje. Ja, jaz ne vem, če znam na to odgovor, če zares. Ampak ko človek prevaja, ne, v bistvu to počne instinktivno, ko prevajaš. To delaš takrat instinktivno. Prej si seveda to že večkrat prebral, tudi na glas, recimo izvirnik, pa se kaj okrog celega teksta in tako naprej, da imaš nek če je bilo, kolikor je bilo to takrat dostopno, ne, to je vse iz časa pred Wikipedijo in internetom, ja. Je treba vedeti to, ne, da nismo prišli do vseh podatkov tako zlahka, kakor zdaj prihajamo. Ne. Pa tudi Pinter, moram reči, kar zoprn ta njegov agent bil, je vse prevode hotel videti, preden jih je odobril. Ampak ja, prevod, recimo gledališki prevod, je v bistvu podlega podobnemu procesu, kot podlegamo ljudje, staranju, preprosto staranju. In enako se na njem poznajo gube, kot se poznajo na naših obrazih in telesih po 10-12 letih, ker je pač govor tako zelo živ in se razvija vsakodnevno in postaja, ne da bi se mi tega pravzaprav zavedali, mogoče danes govorimo, ne mislim zdaj takole ex katedra, ker se pač le trudimo lepo govoriti, ne, ampak v običajnem pogovornem konverzaciji pa vendarle uporabljamo vsi neko izrazje, ki ga pred 15 leti nismo uporabljali. Ne. To je ena reč, ne? Zato je zelo, mislim, jaz praktično nikoli nočem, da, ali pa napustim, da tekst, ki je pač ima to neko starost, že prevod, da zapusti, da kar zapusti, pravzaprav, da kar zaživi na odru ponovno, ne da bi ga jaz ponovno pogledala. In seveda, to je pa tudi ena distanca, ki preteče od poznavanja izvirnika, kar ni tako slabo. Zato, ker v tem, recimo, ko si takrat zelo not, pa tudi če je mesec ali kaj, ampak na nekem podzavednem nivoju ta izvirnik vendarle trepeta in je mogoče malo prehudo obremenjujoč, saj pri meni se tako zdel. In zdaj, ko sem brala takrat, že spet 10 let od takrat, ko sem brala to za drugo uprizoritev, in sem se pravzaprav odlepla od tega Pinterja in sem si rekla, ma nič, to bom jaz zdaj. To se mi zdi, da nekako lažje zazveni, govorno je bolj je nekako fleksibilno, manj je okorno, manj je niti ni toliko dobesedno, pomensko ne spremenja bistveno stvari, ne. Ampak, in zato sem se odločila, da to tako naredim. A je narobe? Ne, všeč mi je pravzaprav ravno tale utemeljitev, torej zven, kako zveni upoštevanje različnosti angleškega jezika in slovenskega. Ja. To mogoče imamo, tako bi rekli, laično vtis, da je pri Shakespeareu to zelo zahtevno in zelo težko, ampak pravzaprav pri Shakespeareovi poplavi besed se prevajalec precej na nek način lažje znajde, oziroma več ima nekega manevrskega prostora kot pri Pinterju, kjer imaš who, do. Ja. Zdaj pa naredi nekaj. Ne? In v tem pogledu je res ta zven in ritem besedila ključen. In pravzaprav je to odgovor, kot bi si ga želel idealno. Ne? Tako da, ker vseeno pa mogoče lahko poveva, da je pa to veliko krat lahko past za prevajalca, kajti pri Pinterju sporočilna vrednost replik, torej dramskih oseb, je razmeroma nizka. Pogosto je, torej Pinterjeve osebe ne govorijo zato, da bi nekaj povedale. Govorijo zato, da bi dosegle nek drug namen, recimo mogoče obvladovale prostor, nadvladovale, torej premoč. Konec koncev tudi, kdo je zdaj glavni v temle gledališču? Od vas nihče, ker imamo mi mikrofone. Od nas treh sem pa zdaj jaz trenutno tisti, pa pravzaprav ne zato, ker sem selektor, ampak zato, ker govorim. Ker trenutno govorim in vi me poslušate, dokler, ker ste vljudni, dokler pač nekaj pripovedujem in tudi se veste, da včasih pol kak profesor pride tudi do tega, kako je peljal psa cepit, pa kak se mu je avto pokvaril in mi smo kar vljudni in poslušamo in ima moč. In to je recimo pri Pinterju ključno. Tisti, ki govori, ima moč, obvladuje drugega. In tu gre potem tudi za neke, za povezovanje med osebami, za nasprotovanje, za izrinjenje. Pinter je enkrat sam rekel, najraje imam 3 osebe na odru. ni mišljeno takole, ampak vedno se 2 združita proti 3. In to je vidno v jeziku in v jeziku, ki nima vsebinskega močnega sporočila, je edino, kar ti še potem ostane, oblika. In če bi zdaj želel prevajalec recimo povzeti to, pač tisto, ne vem, 5x honestly, 5x believe in vse to se da v enem stavku, pol stavku povedati, je to lahko zelo nevarno. In super, sem zelo vesel, da niste stopili recimo v to zanko, vsaj z mojega analitičnega vidika. Ne, to sigurno ne bi stopila v to, ampak vendarle je pa ta kulturološka razlika med izvirnim in ciljnim jezikom pa tudi neka barijera, ne? In mi v nobenem primeru se ne da tega na podoben ali pa na isti način slišati v slovenščini, ker je pač Pinter res tako zelo britanc, no? Res tako v tem smislu ni tako zelo univerzalen, prav zaradi teh svojih jezikovnih eskapad, ne? Drugač pa ta njegova enigmatičnost, ne, en fin primer bom prebrala, no, en fin primer o tem, kdo je on in kakšna je njegova dramatika, se mi zdi tale. No. Po premieri Zabave za rojstni dan, to je tudi ena njegova igra, ne, mu je neka gospa napisala, pismo. Spoštovani gospod, v čast mi bo, če mi boste prijazno pojasnili pomen vaše igre zabava za rojstni dan. Nekaterih stvari ne razumem. Ena, prvič, kdo sta moška? Odkot je prišel Stanley? Ali so vsi normalni? Vedite, da brez odgovorov na moje vprašanja ne morem v popolnosti razumeti vaše igre. On je pa odgovoril. Spoštovana gospa, v čast mi bo, če mi boste prijazno pojasnili pomen vašega pisma. Nekaterih stvari ne razumem. Kdo ste? Odkot prihajate? Ali ste normalni? Vedite, da brez odgovorov na moje vprašanja ne morem v popolnosti razumeti vašega pisma. No, to je, se mi zdi, to je v bistvu kvintesenca Pinterja v vsem. No. Tako. No, tole pa zdaj raslo odgovor. She was a scrubber, a scrubber. They're all the same, these secretaries, these scrubbers. In zdaj vidite, ta beseda se zdaj vali, kar slišimo in to odzvanja. Pa pogledamo mogoče, oziroma mogoče pa zdaj tu lahko vključimo kolega Trupeja. Scrubber je torej zdaj vidite tudi prevod, je pravzaprav zelo taka specifična beseda. Janko, boš ti mogoče pokomentiral? Ja, jaz sem najprej bral izvirnik, pa potem prevod in v bistvu, pač ko sem ugotovil, da je profanosti precej, sem v izvirniku si podčrtval profane pač fraze in to šele, ko sem bral prevod, sem ugotovil, da to dejansko je pač žaljivka oziroma psovka, a ne. Tako da neka eksotična psovka je to bila. Zdaj verjetno, mislim, kurbica se mi je zdel potem nek v redu prevod. Je zahtevno, recimo, se spopremati s takim, čeprav to lahko mogoče tudi pustimo to vprašanje, ali pa pustimo to vprašanje, mogoče za potem, ker še pride več, to je samo začetek. Veliko je tega, ja. Poglejmo tule ta modri del. Torej, zdaj govori o teh tajnicah, they got a bit of power, they use it, they go home, they get on the phone, they tell their girlfriends, oziroma modr pa zeleni, they tell their girlfriends they have a good laugh. Torej, grejo domov, se nalepijo na telefon, pripovedujejo svojim prijateljicam, se noro režijo. V naslednjem prevodu pa imamo potem zdaj tisti deli, ki so enaki, so izpuščeni. Torej, grejo domov, se nalepijo na telefon, razlagajo svojim prijateljicam in se režijo. Je ta sprememba mogoče nastala zaradi tistega, o čemer ste govorili prej, torej ta govorljivost? Ja, zdel se mi je, da A good laugh pa noro režanje se mi je zdel kalk. Zato ker laugh je itak že, ne, v bistvu smeh. Good laugh bi pa lahko bilo režanje, kar je več kot smeh, ne. Zato sem to opustila. Aha. Mislim, da je bil to razlog, če se prav spomnim. Ja, to. Super. Všeč mi je tudi recimo raba, torej neprehodna raba glagola pripovedovati, ne, ker zgoraj imate they tell their girlfriends in to je transitivni glagol they tell them what. In to je še ena, torej bi rekli lahko skoraj simbolično sporočilo Pinterja, ne. On nam pripoveduje. Yeah. Nič. Ne, torej, kaj nam pripoveduje, ne vemo. In tu mi je bilo odlično tudi tole, ne, pripovedujejo svojim prijateljicam in potem tudi razlagajo. In če jim nekaj razlagajo, je tu prijetno vprašanje, kaj. Ne? Ja, tako. Se mi je zdel nekak bolj ustreznejše, no, v drugem branju, kot pripovedujejo, razlagajo. Zdaj, tu sem bil potem pri ta zadnjem stavku, torej she just twisted me around her little finger. Sem šel potem preveriti tudi, ker prvi impuls mi je bil, torej ne ovila me okrog svojega mezinčka, ampak okoli prsta. Ja. Čeprav sta obe verziji v SSKJ-ju, je mogoče kak razlog, ne vem, ovila me okrog svojega mezinčka ali pa potem okrog mezinca. Ja. Ja, no vem. Torej, ne razlog, zakaj ste tako, ampak mogoče, če zdaj malo komentiramo. Če zdaj bi rekla, ki sem brala, se mi je zdel, mislim, ta svojilni zaimk v teh primerih je res kalk iz angleščine. To sem samo sebe popravljala. In je. In je. In, ja. Res, v bistvu, brez veze. Ne? Ne. Ker pač človek naredi kakšne neumnosti, ki jih pa v bistvu niti ne vidiš, pa poleg tudi lektor ne vidi. Mm-hmm. Ampak te, to, to je res, to je angleški kak, to, ne, to je slabo. Ne? Ja. Zato sem to popravila. Kaj pa I fell for it, recimo padel sem na finto, ki je registrsko precej nižji, kot podlegal sem ji. Ja, ja, ker se mi pa ni zdel, ker sem šla pa gledat pravzaprav, da ta I fell for it v bistvu ni pogovorna, čist pogovorna fraza. Tako pogovorna fraza, kot je padel sem na finto. Ta je čist pogovorna, ja. Zato sem se pol odločila, da, da jo mičken zvišam, da ne, ker se mi je zazdel, da, da sem šla mičken prenisko. No. Samo sebe sem popravljala, pa se bi še verjetno tretjič spet, kaj pa jaz vem. Ste bili mogoče tudi dramaturginja v, z, pri teh uprizoritvah? Parteli ne v Kranju, ampak mesi, da te parteli sem pa bila, čak da vidim. Ne, tudi ne. Ne, nisem. Nisem. Ne, nisem. No, na nek način je bila... Ampak sem bila zraven k, na teh nekih začetnih vajah, pri branju pa tako. Pa če me kdo kdaj kje vprašali, lektori so me kje vprašali, no. Kako pa izgleda, recimo, če je človek dramaturg svoje last, svojega lastnega prevoda? Super je to. Super je to, zato... Ne rabiš nobenega vprašati, če ne, lahko spremi. Ne, ne, ne, ne, ne. Zato, ker je, v bistvu je fino, ne, zato, ker recimo igralska ekipa je zmeri, zmerom se zgodi, še naj bo še tak izbrušen prevajalka ali pa prevajalc za odr, kot je recimo Tina Mahkota ali pa Srečo, ali karkoli, kdorkoli, ki so res... res imenitni, a ne? Ampak zmerom, zmerom se zgodi, da, da, da igralc, nek igralc v nekem trenutku najde ustreznejšo formulacijo. In to je prima, ker ti pravzaprav lahko pol, bi lahko izbrusiš ta svoj prevod do popolnosti, a ne? Če si zraven narodnje, ki pa če to stiskan že prej, ne? Gledališki list, ali pa, ali pa če pa ni, ne? Ga pa lahko tazga pol res od vseh drugih ljudi še preverjenega natisneš in pa je to optimalna verzija. V bistvu optimalna, res. Pa govorimo o optimalni verziji za to ugledališčenje? Ali, ne za to ugledališčenje, za ugledališčenje sploh. Ali bo tudi delovalo, recimo potem, ali se bo mogoče potem zgodilo čez 10 let, da bo pa, da pa, let, da sigurno, pa ta ne bo delovala? Čez sigurno, se ne bo, čez sigurno ne bo delovala v celoti, zato ker se jezik tako zelo spreminja. Ker mi, ne vem, to se bo tam pri vas bolj videli, ne, kako se te, tudi psovke, ne, ne vem, zdaj ne rečemo več kurčev, ne, toliko zelo velikrat, se, se mi zdi, da, ne vem, se, vi ste to videli, kako sem popravljala, ne. Ja, sem, na to no, sem. Ampak te psovke so nekak, kaj sem, zdaj so tudi v bistvu, zdaj so že psovke čist po, anglež, po angležene, zdaj noben skoraj ne reče niti več jebeno ali kurčev, ampak reče fucking. Mislim, to je fucking sranje ali pa fucking shit. To rečemo tako normalno mi zdaj, a ne, etko. Mislim, nekaj kar, ne, tako da sigurno jezik se bo postaral tam pri takih rečeh, sigurno jim, jim bo treba ga popravljati. Ali če ga ne popravil prevajalc, ga bo pa ekipa popravila, to sigurno. Ok. O tem smo že, zdaj pa mogoče pogledamo še. Melita, kako smo časovno? Še malo pa dobim time out, ne? Okay, potem pa, po pa samo eno mi še dovoli, prosim. In sicer to je tisto, the trouble was, I was so excitable, their excitement made, is, made me so exciting. Torej, po, to ima Pinter zelo rad, da ponavlja neke nečiste ponovitve, oziroma ponovne pojavitve, kot je pravilneje reči, ne, ampak so to take male spremembice. No? In v V prvem prevodu imamo vzburljiva, pa vzburjene, pa vzburilo, kar, torej jasno je, da gre tu za seksualno konotacijo, kljub temu, da je denotativni pomen lahko čisto, mislim, ti si lahko excited, ne vem, na otroški zabavi, zaradi balonov, mislim, čist cool, ampak tu ampak v kontekstu... Ampak takrat nisi vzburjen, ampak ne, ne, no, ravno tako, tako, takrat si, ja, ja. Torej, ampak x, v izvirniku ja, ja, ja, je to ja. Ok, ne? Ja, ja, ja. Zdaj pa tu vidimo recimo v ta prvem prevodu vzburljiva pa vzburjenje pa vzburilo, potem imamo pa vzdražljiva pa vzdražilo. Dvakrat tako pa dvakrat tako, ja. Ja, no, ja. Meni je ta vzdražljiva mi je bila super, to se mi je zdelo tisto fino. Bi vi pokomentirali zdaj ja, to rabo? Ja, nekak, ne, mislim, Jaz mislim, da znajo Angleži tudi, ko uprizarjajo tekst, ne, se ste vi to tako prebrali, da bili igravc, angleški igravc, oni znajo tako fino plasirati te besede, excitable, excitement, excited, ne. Naši igravci niso tako, ne znajo tako dober se usesti na eno besedo in ji dajati različen pomen, ali pa niso tega tako vešči, ne, da ne znajo. Nam rekla, da niso, ne znajo, znajo tudi seveda nekateri, ampak niso vešči, pa tudi režiser bi se moral zelo, zelo piccolo meticulously ukvarjati z vsakim, ne, posebej, da bi pravzaprav ta stvar prišla res do izraza. Zato sem se odločila, da ker pa pri nas, če imaš isto besedo, ki se ustrajno ponavlja, ni pa interpretirana, namensko ja, interpretirana, ja, ja. Ne, pol v bistvu to zazveni ali včasih kot malo kot napaka, včasih kot mečken kot monotonija, včasih kot si rečeš, o mater, to gre pa vse res dobesedno. In je treba skrajšati in popraviti. Treba mogoče, ne vem, navzlic temu, da pač vemo, kaj Pinter tle s tem hoče, se mi zdi, da nisem ga toliko zelo pokvarila. No. Se strenjam. Ja, torej, mogoče na tem mestu, ob tem komentarju, dodajmo še recimo eno ugotovitev moje drage mentorice, ki me je tudi navdušila za Pinterja, Darje Hribar, ki je v svojih raziskavah prišla do enega zaključka, da je Pinter zelo priljubljen v Sloveniji pri gledaliških ustvarjalcih, pri režiserjih, pri igralcih, ker jim daje ogromno možnosti ravno v tem smislu za niansiranje. Manj pa pri publiki. Ja, pri publiki sploh ne, ker ne dojema tega humorja. Je zelo težko ta humor pride čez rampo v našem teatru. Pa tudi, ne vem, a smo ga toliko veliko igrali pri nas Pinterja? Pinter je med najpogosteje prevajanimi. Prevajani, ja. Igrani so bili, ampak problem je v ponovitvah. Torej, največ, kar je bilo ever ponovitev Pinterja na slovenskih odrih, je bilo 43 ponovitev in sicer Homecoming. Ja. Vrnitev domov. Ja, ja. To ni nič. Ne? Torej, takrat na zagovoru, mislim, to ni nič, Urška, oprosti, tako si me pogledala. Ja, torej, na zagovoru Darjenega doktorata je Lado Kralj se vključil v to razpravo o tem, pač popularen pa nepopularen in je rekel, neka meja za tisto, da rečem popularno, seveda to je raztegljiv pojem, je 100 ponovitev. Seveda zdaj je to razlika, če je to takale dvorana ali pa če je to velika dvorana, to je bistvena razlika, ne? Ampak skratka, za Pinterja, ja, se tudi tukaj, zdaj, ko so te uprizoritve, recimo zdaj pač v Celju, ko je bila topla greda, pa tule v Mariboru, ne vem, tisti je pač bil zgrešek, ker to je Pinter prepovedal, da bi sploh ugledalo luč sveta. Se strinjam, ping-pong. To je on prepovedal, ja. To sploh ne bi smelo pozdariti. No, pa recimo tu, ne vem, zabava ali pa naptuje zabava, skratka, malo ponovitev, ne, in vsi pač imamo rajši nek stand-up, ki je v bistvu tu noter skrit, ampak bistveno, bistveno bolj subtilen. No, sam še to dodam, pa ja. Ta igra je nastala, v bistvu to igra on napisal, zato ker so mu non-stop učitelj, da piše same neke resne igre in z nekimi temi dvoumnimi, nerazvozljivimi značaji, ploti, vse to. Da pa s komikom ima pa problem in da komedije pa on ne zna napisati. In to je, on je to napisal kot komedijo in to so tudi res, na West Endu so to igrali neskončno, ker tudi film se je posnel, potem in tako naprej, ker oni znajo to tako na nek rafiniran način plasirati te in te karakterje in te situacije, ker ta neka praznovanje ene poroke, ne, dva para, ki sta, dva praznuje ta poroko, ta drug par je pa pravzaprav ta nek bankir, ne, ki je pravzaprav en tak tajkun, novodoben smrkovca, ne, ki je prišel s kripto denarjem, danes bi rekli, ne, do ne vem kakšnega. Na Una je pa Suki je ime. Ja. Suki Todri, to je ime Une, ene od tistih prostitutk pri Mekijo nožu, ne, iz opere za tri groše. Ona je pa čist navadna kurbica, no, mislim, nič drugega. Ne. On pa, bom, da rečem tako grdono, se ona sebi to tako pravi. Neke sorte Melania Trump, no, pa Trump. To sta ona, da sem veliko mlajša za Uno mizo. Ne. In zdaj se oni med sabo nekako tam pogovarjajo, v celo to zgodbo pa, ki je tako fino razpostavljena, pa vse smo fini, pa vdrejo neki popolnoma nepredstavljivi urivki enega kelnerja, ki pride in začne razlagati o dedku njegovemu, ki je poznal vse intelektualce, pisatelje in politike, filmarje celega 20. stoletja. In ti to poslušaš in reče, kaj zdaj ta govori? On je natakar, zakaj on mene da tiste race? Ne, mislim, neki tako, to je v bistvu vse blazno smešen, ampak tega pri nas ne moramo, to je v bistvu neka intelektualistična publika, ki bi morala, ki bi lahko to dojela sploh. Ali pa mi nimamo take, kaj pa svem, pa zato ne pride čez. Ampak res, ker tam moraš imeti pa vendarle neko vedenje tudi o ljudeh, o katerih ta natakar govori, ne. Ja. Naprimer, no. Pa, ok, nima veze. Let's end on a high note. Z mojim delom in tukaj zdaj nadaljujem. Janko, zanim kaj, imamo kar naprej. Imamo. Ok, mi da se presedeva samo iz... Okay. Torej, logističnega razloga. Gledaj, tudi kaj je napisal. Previsoko. Ja, kot rečeno, jaz sem se poglobil predvsem v prevajanje profanosti pri teh dveh dramah. Najprej sem imel samo en prevod obeh del in v bistvu sem bil zelo presenečen, ker v nasprotju z mojimi izkušnjami s prevajanjem profanosti v filmskih podnapisih je bilo večino ohranjene, kar me je zelo presenetilo. Čisto, oprostite, večino profanosti? Večino profanosti ste, mislim, večino ste vi ste večino ohranili, medtem ko v filmskih podnapisih je ohranjene približno 50%, s tem, da pač od neohranjene profanosti samo približno 20% je ni ohranjen zaradi tega, ker so bile časovno prostorske omejitve, se pravi 40% je samo cenzure, ne. Pri vas tega v bistvu samo cenzure praktično ni bilo, ne. Na božjo voljo. Tako da najprej... V lastnih izrazih pa res ne, no. tako da najprej sem imel namen obravnavati najbolj zanimive primere, naprimer kako ste neko isto prvino profanosti na različnih mestih prevedli različno. Potem sem pa dobil še posodobljen prevod, oziroma posodobljena prevoda in sem šel še skozi vse primere enkrat in sem ugotovil, da se nekateri razlikujejo. In sem se odločil, da pač prikažem to, da primerjam to. To sem vam dala veliko dela, v bistvu sem zdaj ugotovila. Ja, je bilo kar precej razlik. Honorar poveča. Kar nekaj impulzov sva tudi porabila. Ja. Pa če gremo pač kronološko so razporejeni. Shit, najprej prevedeno sranje. Ja, to je bilo pred 15 leti. Ali 20, ja. Zdaj, pred 15, ja. Posodobljenem, v novejšem prevodu shit. Ja, kaj tako rečemo. Danes sranje, težko kdo reče, či zares. Ja. Mislim, z odra zveni skoraj da literarno. Ali pa malo zaprašeno, no, z odra. Če se dva na smrt kregata, pa gospa meče vazo gospodu v glavo, pa mu reče sranje. To je težko, no. Ja. Ne? Mogoče res, ja. No. For Christ's sake, ja. Za Božjo voljo, To je, jaz, to je pred 15 leti. Ja. Mater, no, ja. Jaz, evo, tu, ja. Tu ni anglicizma, ne, tu ni. Ampak pri naslednjem prevodu, pri naslednjem primeru, Jesus Christ, objavljen prevod Jezus Kristus in ja. Posodobljen Jesus. Ja. Pravi, ja. Spet. Se tako, tako nekak, ja, se mi zdi, ne, tako se jezik malo spreminja, to bo pač, žal je tako. Mislim, tako bi, tako bi, če bi danes to uprizarjali, ne, bi absolutno tako rekli. Če bi jaz bila na vajah, pa bi, pa bi to brali, mislim, se ni zdaj to edino merilo, kako se reče, ne, ampak zato, da je, da dobiš ti neko sočnost govora, neko, neko kredibilnost, ki je pa v sozvočju s časom, v katerem smo. In zdaj recimo je veliko več, jaz sem včasih veliko več uporabljala teh nekih srbo-hrvaških psovk, ne, ki so tudi dost začinjene, ne, bolj kot naše, pa so mi pol enkrat učitelj, da to so pa sami srbizmi, da to pa pri nas ne. Zdaj, zdaj pa recimo, ko so pa zavladali pa te angleške psovke in smo jih praktično poslovenili, tako rekoč zelo veliko, zdaj pa hkrat pa tudi mlajši ljudje uporabljajo tudi veliko teh srbskih psovk, ne, je pa to postal en tak bogat melanž teh tako imenovanih profanosti, kjer imamo na voljo velike izbire, kar je fino. Sigurno, da nisem krščen matiček, ali katera je ne. Že tista edina slovenska? Ja, 300 kosmati, medvedo kosmati. To naj bi bila edina avtohtona. Ja. In tudi naslednji primer je na to potem kupito Jesus God stop it, objavljen prvod Jezus Marija nehajta in novejši Jesus Christ nehajta. Je to, to govori mulc, ki ima 17 let. Mm, ja. Ja. Se, ja, no se to je to. Če gremo naprej. Yes, it was at that moment that I realized that you and the and the fucking goat were destined for one another. To reče žena možu. Ja, to reče žena možu. Ja, to je po to kontekst je zelo pomemben. Ja. To žena reče možu, ko ugotovi, da ima ljubico. Ljubico, da ga mož ljubico. Kozo. Kozo Silvijo. Ja. Ja, v tistem trenutku sem dojel, da sta si s tisto kurčevo kozo usojena. Ja. In potem posodobljen prevod, ja, v tistem trenutku sem dojel, da sta si s tisto jebeno kozo usojena. Zdaj, ja. Zdaj me pa zanima, da se teh primerov bo še več, zakaj se vam je zdel izraz kurčev v bistvu ne tako aktualen? Ja, ne, mogoče niti ne, tukaj ne gre za aktualnost, ampak glede na situacijo, se to je pa point tega prevajanja za, za odra, ne, mislim, na situacijo, v kateri se ta ženska nahaja, se mi je zdela beseda jebena, veliko bolj profana, veliko bolj spodn in ker ona njega takrat, to je težek prepir, ne, ki se res konča z vsem tem, da zmeče ja, gospa v gospoda celo dnevno sobo. A ne. In se mi je zdela primernejša, no, preprosto. In teh primerov je zelo veliko, ja. Ki bojo vsi enaki, no. Ja, kurče, ja. Ja. Ravno ta beseda, to iz te drame popolnoma odstranite besedo kurče, ne, ker skor, ja, skor, ja. Mislim, da prav vse primere. A res? Ja, iz praznovanja je, ja. Pa ne. Mhm. Sicer. Ja. Čakaj. Ja, lep pozdrav, Simon Zuban. Samo eno kratko vprašanje. Na tej točki se mogoče spomnite, kaj je pa bilo mogoče igralcem ljubše takrat? Ah ne, to so takrat oni, nač, oni so takole govorili, kaj piše kurčevo. Tole jebeno sem pa jaz, zato sem odtežila delo, njima dvema zdaj popravila. tako da ne vem, kaj me je ljubše. Verjetno ta mladi, zdaj recimo, če bi tukaj bi zdaj bila recimo ena zasedba, kjer bi bila ne vem, kjer bi bil recimo sin star 20 realno, ne, mama pa recimo 35 recimo igralka, bi lahko tudi fucking uporabil, ne, tisto fucking kozo. Ampak Zdel se mi je ta jeben, se mi zdi tako neka, nekako se mi je zdela bolj žmohtna beseda. No. Oh, se pa motam, nimam pojma. Smem še mogoče, ti tako ja. En medklic tukaj, glede na prevod izpred let, se zdi Silvija starejša. Ne? V bistvu tukaj je mlajša, v novem prevodu deluje ja. Mlajša ja, s ja, tem ja. Besediščem. Ja, ja. Ja, res je. Ne, Silvija, Silvija je mrtva. Silvija je mrtva. Je ja. Zaklana. Ja. Na koncu. Na koncu. Mogoče še eno vprašanje, jaz ti drame sicer ne poznam, ampak kdaj v bistvu pri slovenski uprizoritvi ugotoviš, da je koza v resnici koza? Ker beseda koza v slovenščini je lahko tudi seveda ženska, ne? Oziroma pač je operativno slabšalni. Ne, to je dost kompleksna zadeva. To je v bistvu poskus tragedije, ki jo je Olbi pač napisal in jo tudi na ta način označil, poskus, ali nekako tako je podnaslovno. Ja, ker tudi koza, torej tragos, mislim, da to je grški koren, ki pomeni koza. Tudi ja, trogir je recimo kozi hrib, dobro prispelito. Tragedija pride tudi od tega. Tragedija pride od besede tragos grške in tragos je v bistvu, to je bila pesem, spev ali pesem kozla in takrat, ko so uprizarjali igre, žalostne igre, tri, pol pa na konc, pa Dionizije, pa tretjo, pa četrto, pa komedijo. Tako da to je nekako to, to je ena stvar, kar zadeva naslov, mogoče je še dobro povedati tudi to, da je Olbi res meril zelo visok, ne, ker si je zbral ime, ker si je zbral v bistvu ta dvojen naslov Goza ali Kdo je Silvija. Kdo je Silvija je v bistvu vers iz Shakespeareove komedije Dva gospoda iz Verone, ki pri nas v našem prevodu ni tako preveden, mislim, da je Matej Borak, kdo je prevajal te dva gospoda iz Verone, sem morala jaz to malo pač spremeniti. Skratka, to je bil poskus tragedije, tudi trojna enotnost je, pa vseh tistih šest pravil aristotelskih se drži, pa tako naprej, no. Ampak zgodba je pa dost bizarna, ker gre za enega zelo uglednega arhitekta, ki je tik pred tem, da dobi Pritzkerjevo nagrado, se reče najvišja nagrada za arhitekturo na sveta, ne, njujorška visoka družba, in k njemu pride prijatelj novinar delati intervju apropo tega in mož je skrajno nezbran, nekoncentriran, raztresen in po pogovoru med prijateljama v bistvu pride do priznanja, ker ga pač teži to dejstvo, da je on pač zaljubljen v kozo. In ta koza se je pojavila ob neki priložnosti, ko je šel arhitekt ogledovati neke podeželske hiše, ki sta hotela z ženo si kupati en vikend in tam je srečal kozo in se na smrt vanjo zaljubil in pač to je bila velika ljubezen, ki v vseh oblikah seveda, ni to bila samo neka platonska zadeva, ampak realizirana. No, in je to pač tudi priznal temu prijatelju, prijatelj je bil prijazen, je obvestil ženo, da bo vedela, s čim ima opravka, če slučajno ima z možem še kakšne druge, kakor sam konverzacijske stike. No in to je seveda sprožil nek katastrofo. Obenem je pa tukaj še nek sin, njun sin, ki je pa gej in to odprt gej, deklariran, ki ga oče pravzaprav nek tak brutalen način tudi zasmehuje, kljub temu, da se je razkril. Ampak, ko se cel ta katarzičen, ne vem, plast te grozljive zgodbe odvija, ne, pride do enega poljuba na koncu med očetom in sinom, ki je v bistvu poljub na usta. No. In to je seveda pa totalno zgražanje itak povzročilo, tudi, ne samo, da je koza povzročila, ampak tudi to v njujorški družbi takrat pred 15 leti. Pa še to, da je replicira na to, da se je on poljubil s tem sinom na usta, ampak ni bil to, ni incest, ampak samo ena taka neka gesta hipna, da on pa replicira, ja no, sej je moj prijatelj tudi, ki je dojenčka na rok držal, pa me je tam stopil, tako nakokne. In skratka, to vse so te provokacije olbijevske, ne. In cela reč se pač konča tako, da pač pride žena, ki prej ruinira kompletno stanovanje, potem se pa vrne domov z mrtvo kozo, pripele tega kozla. To kozo je prišla, jo je poiskat in jo je pač zaklala, ubila in z mrtvo krvavo kozo pride dam. Kljub temu, da je mož seveda grozen v resni stiski, v škripcih, kako se z tega zvleči, ne, in si išče pomoč in tako naprej, tako da veste malo, zakaj se pravzaprav dogaja in je zelo napeta čustvena situacija večino te igre, ne, ker gre za obračunavanje zakonsko in seveda razkrivanje vseh mogočih travm, ki jih pač ljudje imamo, ne. In če mogoče lahko še samo tole dodam, Simon, to, kar si vprašal, na kateri točki publika spozna, torej mi na nek način zvemo takrat, ko se ta dva prijatelja pogovarjata, ko ta pač kolega prije intervjuvati, ampak žena v tistem še vedno ne razume čisto, čeprav prijatelj pove, potem ona misli, aha, ok, to je neka šala. Ja. In tu v tem pogledu verjetno res slovenski prevod dobro omogoča, tako si rekel, ne, kaj je zdaj ta koza, zdaj kaj delaš s to kozo. Odlično, v bistvu, ja. Tako da se počasi razvija, medtem ko publika... Ampak ni dileme v tekstu, da bi to bila lahko, da bi bila to tako tu ženska, kakšna druga, ne. Naimi. Malo smo zašli, ne? Jaz imam pa vprašanje, v bistvu, ker se psovke niso različne le medgeneracijsko, ampak tudi medkrajevno, ker jaz sem iz Velenja in pri nas bi prej nekdo rekel kurčevo, kot pa jebeno in mislim, ali to tudi pol upoštevate, ko delate prevod, kdo je bolj ciljna publika, recimo pri gledališču, ali bo to hodila publika gledati v Ljubljano, ali bo jo to... Če razumete, kaj mislim? Razumem. Ne, tega jaz ne počnem. To počnejo pač ekipa, ki to dela tam, ne, potem, ko se stvar uprizarja. Jaz v bistvu s tem, kako, ko izbiram leksiko ali pa skladnjo ali pa ne vem, ko se odločam za način govora, recimo, ne, odločam pač, jaz nakazujem, probam nakazati, da gre za recimo ali za nek normiran pogovorni jezik, ki je standarden in je centralen, ali pa da gre za recimo zelo znižan jezik. To tudi lahko s pomočjo nekaterih izrazov daješ indikacijo ustvarjalni ekipi, kam naj to, recimo, kam naj jezikovno in govorno podobo pripelje. Zato, ker naprimer, ne vem, če ste opazili, ampak mislim, da niti ena igra nista pisani v dolgih infinitivih. Vsi infinitivi so kratki. S tem hočeš povedati, ker bog ne dej, da bi kakšen lektor, če pišeš dolgi infinitiv, to ohranil, ne, ker to pa bog ne dej, ne, ker če gre za nek pogovorni jezik, je to ni verodostojno, no. V nekem centralnem prostoru, v katerem se jaz seveda gibljem. Če pa je to, recimo, obarvano z neko narečno, če se pa hoče to v nekem narečju ali pa bolj približati neki drugi lokalni skupnosti, a ne narečni, pol je pa seveda to stvar ljudi, ki to počnejo. Povsem legitimna. To jaz se v bistvu ne ukvarjam s tem, ko prevajam. Ampak tle v teh primerih se mi je zdela ta, ne vem, mogoče sem ga pa polomila, kaj pa jaz vem. Zdela se mi je taka neka podn besela, ta jebeno. No vem. Ja, to je... Jaz se strinjam, se mi zdi v redu. Tudi potem, če bi šli recimo iskati še neki dobesedni pomen, je v bistvu bolj jebena kot kurče. Ja, seveda. Pred tem, ker tudi tu je na nek način tako, mogoče celo malo tak paradoksalen humor zadaj, ki je... Ja, mislim, tu pri... Tudi fucking je to, ne? Ja. Pri kletvicah psovkah je nasploh problem, da pač, če ni bila pač neka raziskava opravljena, kaj je zdaj milejše, kaj je močnejše v bistvu kot prevajalec, ja, se... Odločaš instinktivno. Ja, instinktivno, ne? Ker recimo za angleščino je bila ta raziskava pač opravljena za ne vem koliko besed. In recimo Kant seveda je zelo močna, ne, zelo, zelo vulgarna beseda. Medtem, ko recimo meni se zdi Kurčeva zelo, pač zelo močna, močna profana beseda. Ne. Jaz Kurčevo jebeno ne vidim neke bistvene razlike, okay, kar se tiče profanosti. No pa če gremo na naslednji, fucking, you'll be fucking Billy next, he's not my type. He's not your type, he's not your fucking type. In objavljen prevod, naslednja stvar bo, da boš pofukal Billyja, ni moj tip. Ni tvoj tip, da ni tvoj Kurčev tip. In potem poslovljen prevod, naslednja stvar bo, da boš pofukal Billyja, ni moj tip. Ni tvoj tip, da ni tvoj tip za pofukat. Se pravi, v izvirniku imamo dvakrat besedo fucking, enkrat je glagol, drugič je pač pridevnik, ne. In v prvem, v pač objavljenem prevodu ste pridevnik in glagol uporabili, v drugem pa obakrat glagol. Zdaj me spet zanima. Ja, zato ker se mi je zdel, v tem primeru sem pa to namenoma naredila, zato ker se mi zdi, he's not your fucking type, je v bistvu bolj prav je, ni tvoj Kurčev tip, ne. Se mi zdi, bolj dobesedno, ne. Ampak če pa rečeš, ni tvoj tip za pofukat, je pa pomensko, se mi zdi, pa bliži. Zato ker ona njemu očita, možu očita, zdaj fukaš to kozo, pa boš pa pofukal Billyja, ne. Sina. Druga stopna je pa, da boš pofukal sina, ne. Tako da se mi je zdel, da je pomensko mogoče pa bliži, če to spremenim v glagol. Okay. Ker človek dela pač napake tudi, a ne? Ja, pa še ponovitev se ohrani, ja, ki ojača, ja, pravilo. Ja, ja, ja. Naslednji primer. There are times we don't know what the fuck's going on to us, with us, about us. And that's most of the time. Objavljen prevod. So pa časi, ko ne vemo, kaj za hudiče se dogaja. Nam, z nami, o nas. In to je v glavnem ves čas. Pa posodobljen prevod. So pa jebeni časi, ko ne vemo, kaj se dogaja. Nam, z nami, o nas. In to je v glavnem ves čas. Ja, ta hudič se mi je pa tudi prklato, tako iz 300 kosmatih ven. No. In to nekako... Za hudiče se nam zdi preveč knjižno. Literarno, ja, knjižno, ne. In potem sem rajš vtaknila eno kletvino in malo nekam drgam. Ja, se tudi tu, kar se tiče faka, ne, tu pa verjetno se vsi strinjamo, da je jeben, da je bližje, ne, kot pa seveda, hudiča. Seveda. Ne. Ne, seveda, jasno. Ne. A smem eno med vprašanje tukaj? Ja. Se spomnim, pred časom, par mogoče 10 let nazaj, sem poslušala Zdravka Dušo, ki je uvajal na nek način takrat vsaj zame kletvice v literaturo skozi, če se prav spomnim, je bil strip, prevod stripa. Zdaj pa vidimo, da profanost na nek način vedno bolj vstopa v literaturo, vstopa v naš vsakdanji prostor tudi. Se vam je zdelo kdaj, da ste mogoče vi bili tukaj tudi na tem področju kot nek, da ste orali ledino, da ste kršili tabu, da ste spreminjali norme? Ne, ne. To je prišlo ne. Samo od sebe. Ne, pri vas. Pač če je izvirnik tak, jaz, zakaj bi jaz bila cenzor izvirnika, ne? Mislim, so bili časih, ki se jih jaz tudi spomnim, ko je bilo v slovenskem stalnem gledališču Trst, ne? Oni so veliko pač igrali tudi sodobnih tekstov, pa tudi drugih. Bog ne daj, da si tam na odru, pa to je bilo recimo še v 90-ih letih ali pa v 80-ih, Bog ne daj, da si tistem odru rekel eno samo grdo besedo. To so vse prečrtali. Direkcija. So imeli tak... je bilo prav... se je vedel, da tam nobena kletvina ne prolazi, pa če še ne vem kaj. No. Torej, zdaj ste se samo malo bolj sprostili na nek način kot prevajalka. Ne, nisem jaz nič... mislite zaradi tega, ker sem zdaj to spreminjala? Ja, ne, mogoče niti ne, ampak kaj jaz vem, no, to je bil čas let 2003. Jaz ne vem, takrat smo malo, takrat je mogoče smo pa res malo bolj bili zategnjeni v gledališču. tudi v gledališču, ja. Mogoče res, ja. Je to neka mogoče avtocenzura. V bistvu ne, da bi sploh vedel, ja. Tako. Ja, najbrž pa, res, ja. Kaj pa vem, no, zdaj, če pomislim na kake prevode, recimo Zdravko Dušak, ki si ga ravno omenila, je recimo prevajal prej omenjeno Virginia Woolf, pa še torej ja. Take. In tam noter je, mislim, da ni zavor pri Kletvicah. Ne. Tako da ne. Je. No pa pri tehle, tisti drame, krvi in sperme, ne. Ja, to ti ja, po tistem valu tega je, tam praktično ni nobene druge tam, besede. Tam ni ja. Drugega. Ja. Ja. Spomnim se, da je on sam rekel, da je takrat namenoma, ne vem, da je prav z namenom šel, da ruši te tabuje. Takrat ja. V to, če ja. Se prav spomnim. Mogoče pa res, ker recimo 60-ta pa 70-ta, kolikor pač z te perspektive, pa mogoče zdaj, ne vem, če toliko za odr prevajanje, ampak leposlovje, kakšna Mira Mihelič, ali kaj tega, tam ne najdeš Kletvice, recimo. Tako da smo mogoče mi bili v tej neki krajini, ki je plam, ne vem, če te moramo rečemo, pač puristična, oziroma pač previdna, no, ali kaj, kateri zraz napravljamo. Pa mogoče potem na to ozadje, se pa pol moč to zdelo močno. Čeprav v angleščini je pa to skozi tam. Ja. Ja, tradicionalno je pač v izvirni literaturi je bila norma, da je pač neka čistost jezika, ne, in potem se je to pač v prevode preneslo. Zgleda, da v gledališče nekoliko manj. Ja. Ja, ker kaj pa recimo ta, če še to zdaj pokomentiramo, neko tudi tako stalno vprašanje, Kletvica, ki jo vidiš zapisano, pa kletvica, ki jo slišiš izgovorjeno, predpostavimo, da je ista. Če jo vidiš zapisano, ne bi bila bolj nespremljiva. Tako, sej, ko sem pač to raziskal po naslovnem prevajanju delo, je, to je par avtorjev je to izjavilo, par raziskovalcev, da če je zapisano, da je bolj nespremljivo, kot če je samo izgovorjena z odra. Okay, če gremo na naslednji primer, nekaj je tudi primerov, kjer je v bistvu minimalna razlika. Naprimer, fuck Ross, jebem ti Ross, pa jebem ti Rosa. Ja, ne, to pa je napaka Rosa. To je napaka, to je zatipkan. Mogoče res, ja. To je siguran res. Zatipkan. Jebem ti pa jebem ti, to pa tudi, je tudi ortografija, to nima, to je nepomembno. Ja. Odvisno, kako kdo reče. Ne vem, ne zdi se mi pomembno. Potem pa a fucking goat, eno kurčevo kozo, pa eno zafukano kozo. Ja. Tako pač je, ne. Se mi je zdel fucking goat pa zafukana koza nekak bližino. Ta kurčeva, ne vem, neka beseda se mi zdi, no, sej. Mogoče ima res manj karakterja, glede na kontekst, ker v resnici zdaj ta popravljena verzija... Na kurčeva beseda je ta kurčeva. Je bolj z vidika pač osebe, ki to izgovarja, se mi zdi boljša, no. Ja. Močnejša, po moje, celo tudi, ne. Ja, to je spet... Recimo, men osebno je kurčeva, mi zveni bolj naravno. No sej, tukaj sej gre, v bistvu to so dost, ne bom rekla, no, ne nepomembne, ampak so v bistvu nijanse, ki podlegajo res interpretaciji. A ne? In tle je ustvarjalna ekipa, ki pač počne, ki predstavo dela, a ne? Se reče režiser, dramaturg, lektor, vsi pač generično velja za ženske, ker to so zdaj v glavnem vse ženske, a ne. Oni se brez problema odločajo za tisto, pa tudi igralec sam, če mu ni na usta, da izreka eno od teh besed, si jo zmisli drugo. To ni nekaj, kar bi bilo pravzaprav zelo pomembno, no. Ampak pomembno pa je, da je nizko, da je profano, da je kletvina, da je žmohtna, da je taka, da pač malo zareže, ja. No. Ja, definitivno, pač v obeh primerih je ohranjeno, ne. Tako da to je najbolj pomembno, ja. In naslednji primer, they would go nicely in one of your fucking letters. To bi šlo lepo v eno od tistih tvojih kurčevih pisem. To bi šlo lepo v eno od tistih tvojih zajebanih pisem. Spet, ja, podobno. Kurčeva, ja, podobno. He's hurt and he's lonely and mind your own fucking business. Prizadet je in osamljen, ti se pa briga za svoje kurčeve stvari. Prizadet je in osamljen, ti se pa briga za svoje zafukane stvari. Spet, ja. Ja. To sem podobno popravljala. Naslednji primer. Writing that fucking letter to Stevie. Why doesn't matter? That's what's sick. Napisati tisto kurčevo pismo Stevie. Ni važno, zakaj. To je bolno. Napisati tisto zafukano pismo Stevie. Ni važno, zakaj. To je bolno. Ja, spet, so vse enaki. Ja, ja. Spet imamo kurčev. To je pa en primer, kjer se ne pojavi kurčev. Ja, asshole. Well, I knew also was Italian, but I know bugger all about Bucco. I didn't know asshole was Italian. Yes, but on the other hand, what's the Italian for asshole? In prevod. Za oso sicer vem, da je bila Italijanka, o bucotu vem pa preklet čist vse. Jaz pa nisem vedel, da je bila kuzla Italijanka. Ja, no, kako se pa kuzla reče po italijansko? Ja, to je pa besedna igra, ki je neprevedljiva, ne? To se pa ne da prevesti, sploh ni šans. Ker je ona da naročil so buko, ne? In pol ta, da on mu pa, well, I knew oso was Italian. Oso buko je jed, ne? Mislim, je oso tist golen nasekana, ne? Mislim, to je italijanska jed. Ta pa reče, I didn't know oso was Italian, but I know bugger all about buko. Torej, to je popolno nesmisel. In pol je pa, odgovor je pa, I didn't know asshole was Italian. Yes, but ta se pa naveže na asshole. Skratka, to je neprevedljiva besedna igra. In meni se je pa zdelo fino, da ohranim oso, a ne, ker oso, nisem vedela, da je bila osa, ali kako sem že napisala. Za oso sicer vem, da je bila Italijanka, ne, kukor da je bila osa, pa buko. Ja. Tako sem pač to probala pol nekako se zmisliti, ne. O buko to pa ne vem, prekleč čisto vse. Ampak no, tukaj je zdaj tako, kot je pa recimo Janko prebral, ja. O bucotu, to mi se mi zdi še pa sej, bolj sej. No, sej. Butasto, ja. Izpade, ne, ker reče, on je pa buco. Ja. Ampak pol, ja. Ker v bistvu še ena plast humorja, ki pa... Ja, ja. To so neprevedljive stvari, pa se moraš pa nekaj izmisliti. Ne. Ja, in ta, tu ste tudi spreminjali, ne, v asshole sem prevedla, pol pač nisem, spreminjala sem popolnoma, ne, ker pač sem morala to kuzlo not upelati nekako. Novejši prevod, bugger all, o bucotu ne vem pa čisto nič, ne, kar je zdaj, bugger all je pač nevljuden način, kako reči čisto nič. Se pravi, tu je en, mislim, da celo edini primer, kjer potem profanosti niste ohranili. Ja, ja, mogoče sem se pa zmotila, zakaj sem pa ne, to naredila? Ne, pomensko ste v pač novejšem prevodu ste ustrezno prevedli. Sem, ne? Ja, preklet čisto vse, tu je profanost ohranjena, ampak to pomensko ni ustrezno, ne. Ja, bugger ja, all ja, ja. Pomeni čisto nič. Ja, pač sej. Nevljudno. Pa sem ga pa polomila, verjetno. Bi mogla drugače? Ne, zdaj, ko ste popravili, zdaj ste pomensko pravilno prevedli. Ja. Aha, dobro. A takole, preklet čisto vse? Ne, čisto nič. A čisto nič, ja. Ja, seveda. Ja, no, pa očitno sem se takrat zmotila. Ja. Ja. To se velikrat zgodi, a veste? Ja, seveda. Velikrat. Zdaj berem Aljo Tkačev, dnevnike, zelo priporočam to knjigo, ki je literatura v bistvu, tisti, ki vas zanima gledališče. In ona nekje piše, joj, ker ona pač je bila Rusinja po očetu, pa je dobro znala rusk, pa je rekla, Vidmar je na tem in tem mestu, ne vem, parkirem prevodu, Turgenjeva, kaj zdi, se je zmotil in napisal, pozvonite mi. Mi ne rečemo, pozvonite mi, mi rečemo, pokličite ali pa telefonirajte mi. A je tako naprav napisala, je v dnevnik. Ja, tako da je res. Ja, pa Kuzla ste popravili v, v Mrha. Ja. Ja. Ko se mi je zdel, mislim, glede na situacijo, v kateri se to dogaja, ker je to čist na začetku igre, ker razpostava, ker se še relativno, relativno spodobno pogovarjajo oni štirje, se mi je zdel, da je Kuzla premočno. Mm. Tu imamo pa naslednji primer. Goodness je evfemizem, ne? Oh my God. Ja. In najprej ste prevedli v o moj bog, rojstni dan. Potem pa o, a res. Ja, zato, ker ta, te moj bog, pa te vse te angliški vzdevki so tako pri nas, pa vsi ti darling, pa to, to je malo problematično. No. Ja, res je problematično, to velika se to spušča. Če pa se že ne, pol je pa fino, da se plasira to z odra. Ne? Če, če, če reče ona dragi, pa pa mora to tako povedati, da je spod nek podtekst pod tem. Mm. Ker drugače običajno, da si ravno, no, moram zdaj se tudi popraviti. Zdaj, ker jaz veliko imam stika tudi z mladimi ljudmi v gledališču, pa ne samo to, mi se tudi vozimo veliko skupaj, ker je igralcev veliko iz Ljubljane, pa sem nehote priča, in ker sem jaz šofer, marsikdo od teh tam mladih pa ni, sem nehote priča pol nekim osebnim pogovorom, ki jih imajo oni po telefonu s svojimi raznimi, ne. In sem pravzaprav zelo šokirana, ker sem zdaj že iz več ust kolegic, mlajših seveda mnogo slišala, kako se pogovarjajo s svojim otrokom. Ljubezen, kako si ljubezen? Resnično? Ja, ne, ljubezen, zdaj bom prišla domov, veš kaj, ti kar počaki, bom skuhala. V redu, ljubezen, dobro je, pridem. Mislim, to mi z novo. Več ust, res. Ja. To mi je pa res novo. Ja, res. Janko, če smem mečkeno poseč tukaj noter, ker smo zdaj že presegli uro in pol, da bi mogoče šli malo še samo na kulturno specifične prvine. Teh je tle ogromen. Ker smo, ker smo precej preklinjali že do sedaj. Okay. Ja, tu sem se izpisal v bistvu precej večjih, potem sem naredil neki zbor. To so vedno trdi prevajalski orehi. Ne? Evo, tole, tale primer. You're the love of my life, the mother of my handsome and worrisome son, my playmate, my cook, my bottle washer. Do you? What? Wash my bottles? Not as a habit. I may have washed one of your bottles. Do you have bottles? Everyone has bottles. In prevod. Ti si ljubezen mojega življenja. Mati mojega četnega in napornega sina. Moja družica, moja kuharica, moja desna roka. A nisi? Kaj? Moja desna roka. Ne iz navade. Mogoče sem te kdaj res rešila kakšne tvoje muhe. Saj imaš muhe, ne? Vsi jih imamo. In ta, ta rešitev se mi je zdela zelo dobra. Glede na to, pač bottle washer, to izvira iz chief cook and bottle washer, se pravi deklica za vse, ne? Deklica za vse, dobesedno, ja. Ampak nekak se mi je zdel, če mož, ki da kompliment ženi, da ji reče, da je deklica za vse, v kontekstu se mi to ni zdelo primerno. Ampak besedne igre se pa ne da prevesti. Ja, seveda, ja. Tu, tu, to se mi je zdela super rešitev, ja. Pač najprej desna roka, potem pa za muhe. Potem pa, na primer, the old prep school tie, kar ste prevedli v stara maturanska kravata. Zdaj, prep school v kontekstu Združenih držav Amerike, to je privatna srednja šola, ne, ki je priprava za univerzo, ne, za, za študij. In to se mi je zdelo spet ustrezno maturanska kravata, ker, ker ja, ja, to je nekaj, kar pri nas aludira na nekaj podobenega. Ja, ne? Ja, gimnazijem, matura najbolj se asocira z gimnazijom, gimnazija pa priprava na pač študij. Pa oni imajo tam tudi neke uniforme, pa polita kravata, neke barve, pa tako naprej. Ne, to je neprevedljivo. Ker pri nas nimaš, recimo včasih smo na maturantske plese, ali kaj se, ne maturantsko za tisto zaključek, ali kaj že pač to bilo. Maturantski ples. Maturantski ples, ja, so se gospodične čedno opravile, pa fantje so imeli tudi neke obleke, pa neke srajce, pa tako, zdaj to ne vem, kako je. Ampak so imeli tudi neke kravatice, dečki včas, ne. Zdaj praktično nimamo mi nobenega koda, pravzaprav. Punce so v glavnem slečene na teh maturantskih plesih. Ja, zanj sem videla enkrat ene ljudi, ki so komikej pokrile te neke obleke s šljokicama. Ja. Ja, tako je pač. Potem naslednji primer iz koze, ne. He'll straighten out to make a pun. Tu se mi je spet zdela posrečena rešitev dinamične ekvivalence. Saj bo preklopil na mrzlo vodo, če se malo pohecam. Ne. Ja, ja. Seveda. Straight pa gay, a ne, ja. To straighten up. Tu pa mi smo včas govorili toplovodari, ja, to mrzla voda. Čeprav ne vem, če to sploh še danes kdo kaj ve. Kaj to pomeni toplovodar? Če to je mogoče tudi malo zastarjo. Ne vem, včas so rekli na elektriko pa na baterije, pa, ja, pa tako noriti. No, to je pa naprimer, te pa jaz ne poznam. Pa fina, ne? Ja, se pravi spet primer dinamične ekvivalence, ne? Ja. Podoben učinek, ne? Tako. Neformalne ekvivalence. Spet podoben primer Jura Million Miles Away. In ste prevedli v saj si bil 1000 km stran, ne? Šlo bi seveda tudi milijon kilometrov stran, ne? Ja, ampak. Ampak ja, rečemo tudi 1000 km, ne? Ja. Potem pa naslednji primer z miljami, ne? So I was in the car about 60 miles out from the city. No, in tako sem bil v avto kakšnih 90 km ven iz mesta. Tu ste pa dejansko preračunali, ne? Ja, približen. Ja, približen, ja, seveda. Ja. Pač. Ampak ja, tu milje, ampak tu pa seveda se pa preračuna, ne? K milijon kilometrov, to si sploh ne predstavljam, kje je. Ja. Kje je to milijon kilometrov? Če pa rečeš 1000, je pa že mogoče Pariz. Ne vem. Američani imajo drugo predstavo, država imajo drugačno, ne? Malo večjo. Ja, pa tudi recimo sam izraz, recimo million miles je aliteracija, ta je zelo nežno, konzonantno zveni. Ne? Tako, ja. Tem pa the ASPCA, to je Association, American Association for the Prevention of Cruelty to Animals, ste prevedli od društva za zaščito živali. Se pravi, spet neko slovensko, pač generično v bistvu verzijo. Ne. Ste mogoče razmišljali, da bi prevedli kdaj, mislim, v tem primeru naprimer, pač da bi dejansko, to prevedla, ja. to ne. Ja. Ne, zaradi tega, ker to nam nič ne pomeni. In problem je tem, da pač mi je treba nek kulturološki pojem najti, ki je tukaj ustrezen. Ja, ne. To je dinamična ekvivalenca. Ne vem, združenje za proti mučenju, ne vem, kako že pač. Takrat, pred 15 leti, je bilo samo to društvo za zaščito živali. Kar pomeni to isto, a ne. Sam, da imamo pri nas pač ta ista inštitucija, ki se ukvarja z proti mučenju in ne vem koga, se pač pri nas tako imenuje. To je nekaj pravilo. Rekli, ne? Hvala Bogu, da imamo nekaj ekvivalentnega, ja, kar se, lahko ponudiš. Ja, najhujše tam, ki ga nimamo. Ja. Ne? Ja. Eno. Ja. Kratko, ravno na teh dveh primerih se dobro vidi razlika med prevajanjem za teater pa prevajanjem za natisneno neko knjigo. Ne? Ker človek, ki bere knjigo, ima možnost recimo 60 miles, jaz bi verjetno mogoče pač pustila mu naj si pogleda, ne, mislim, naj si, ja, da prenesem kulturno specifiko in s tem v bistvu pokažem, da nismo vsi na kilometre vezani. Ampak mora imeti ta čas, ne, mora imeti, da ni to ta trenutek, ki si ti tam pa to slišiš. In isto je z društvom. V bistvu je najbrž, če literarno prevajaš, ne vem, to zdaj vprašam vas, ker jaz sem literature v bistvu nisem prevajala, neke teorije, no, drugače pa ne, ampak najbrž je treba ohraniti milje, če gre za ameriškega avtorja, si predstavljam. Da ni avtentično, če ne. Tako, razen, tako. Če si ti deklariran, pa te pa vsi poznajo, da ti ekstremno funkcionalno prevajaš, da misliš ves čas samo na slovenskega bravca, pa pač vejo, da si ti to, ne, pa tako je povabil, kje pa potem ne. Ja, ampak jaz tako bi laično, no, pač po nekem instinktu rekla, da ko bi literarno prevajal človek, bi to skoraj, da bi jaz sigurno ohranila milje, ne, gledalca na odru pa sploh ne zanima, odkot izvira avtor. Sploh ne. V bistvu njega zanima, on mora pravzaprav razumeti v današnjem kontekstu in današnjem tukajšnjem prostoru celo stvarno. Mislim, zelo hecna ena reč, o kateri nismo govorili, pa najbrž nimamo časa, je pravzaprav to kako se reče, udomačevanje za odr. Ne? To je en zanimiv pojem, ki je včasih bil zelo, zelo pri nas uveljavljen. V nekaterih velikih kulturah, francoski, angleški, je še zmerom. Praktično oni v bistvu po Angleži, od celo Čehova so ga veliko, pa tako ne. Mi se zdaj držimo vsega tega tako, ampak recimo prav v Celju, sam da to povem en kratek primer, prav v Celju so pred časom igrali na predstavo Ljubi moj, ki je prevajala Tina Mahkota, in še zdaj igramo, v kateri so se pa odločili, da bojo popolnoma jo poslovenili. Se reče, in imena so dali slovenska, in situacije slovenske. Ljudje sploh ne vejo, da je to irska igra, mislim, da je irska, no, izvirnikov. Sploh ne vejo. To je igra iz našega časa, iz našega miljeja, to so naši mladi ljudje, to so naše mame, to so naše babice. Res. Popolnoma drugače gledajo in to zdaj, mislim, že 5-6 let igramo. Kot če bi tam nastopale, ne vem, Anne, Margaret pa Elizabeth. To sem mogoče vas hotla ravno tukaj vprašati, ker na nek način vseeno vidimo, da je to tuj tekst, ker so bili, pa Silvija, pa ja. Martin. Po drugi strani pa ga prilagajamo, recimo z maturansko kravato. Zdaj, kar ste omenili, je, da mogoče trend gre v tej smeri, da še bolj prilagajajo, še bolj podomačujemo, tako rekoč. Mene bi pa zanimalo, a ste se včasih vprašali, da bi mogoče naredili besedilo vseeno še bolj tuje, da a ga slovenska publika ne bi sprejela potem? Ne bi ga, absolutno ga ne bi sprejelo gledališče. A gledališče ga ne bi? Ne. Ti, če vdaš prevod, ki je negovorljiv, oziroma bi ga, seveda, ampak potem imaš vsa vrata zaprta, tako kot sem vam že povedala. Ko ga ti recimo izključno literarno, če bi ga prevedla čisto samo literarno, tako kot pač ne bi nikoli več noben mi nič naročil. Ne mislim, da bi bil literarno preveden, ampak samo, da bi bil v bistvu, da ne bi bil toliko slovenski, da bi mogoče milje ostale, da ne bi zvenelo. Ah, ne, to bi pa lahko. Ja. Pa bi verjetno pri uprizoritvenem procesu to spreminjali. Ja. To je očitno ena norma, ki velja za slovensko gledališče. Mislim, težko rečem, da je norma, ampak nekaj bližje je. Mogoče praktičnost. Tudi, da daš društvo zaščito živali, verjetno je point, da ti vidiš... Da veš, da imaš to asociacijo, ker to ne pomembno. V bistvu te stvari niso pomembne. Res v teatru niso pomembne. Res niso. Ker so še bistveno hujše stvari se dogajajo kot to. Ne. Ampak pomembno je, da je ustrezen pomen. Ne. To je važen, da je pomen ta prav. Druge stvari so važnejše. Ne. Se reče intonacija, način, kako je nekaj povedan. Ritem, v katerem se to govori, ali je to zdaj stakat, pauze, zelo pomembna stvar, pinter. No. Skratka, to je bistveno v gledališču, no, v nekem dialogu, klasičnem, dramskem. No in to je verjetno zdaj še en super moment, da se vrnemo k tistemu, kar smo že govorili. Odlično je, če ima prevajalec dramaturško izkušnjo, ja, da lahko take stvari predvidi, kaj je zdaj to bistveno, ker za prevajalca, ki ima pred sabo tekst, bi zelo težko se jaz upal reči, to je bolj bistveno kot drugo, ne? Ker se bojim, kaj pa če bo odrske ekipi kaj drugega bolj bistveno. To se pravi, jaz odgovarjam, da je vse vredo prevedeno, vi pa vidite en korak Več, in to je velika prednost. Ja, pa tudi je fino, v bistvu je tudi to fino, da pol je prevajalec, recimo vsaj na kakšni prvi, drugi bralni vaji, to so tako imenovane lektorske vaje, ko začne pa še lektor posegati, ker seveda tukaj gre tudi za kakšne verjetne lektorske, te so odlektorirane bolj ali manj, ampak za lektorske posege pri določenih ljudeh, pri meni niti ne toliko zelo veliko, ampak tudi posegajo lektori. In pol vidiš točno, kako je neka formulacija, pa namreč odrski govor stremi po neki, bom rekla, kako se temu reče, kompaktnosti. Ni fino, da je zelo veliko besed, če se da z mal besedami isto povedati. Ali pa ni dobro, če se ponavljajo stvari sam zato, ker pač v izvirniku tako piše, nič pa k prevodu, pa oziroma nič pa k pomenu ali pa razvoju dramskega lika ne dodajo. Tako da te stvari so v teatru pač res čist drugačne. Tako da, če se da neka stvar sežeto povedati, brez recimo dveh odvisnih stavkov, v enem stavku, bo lektor to takoj naredil, dober gledališki lektor bo to takoj naredil. Ali pa tudi igravci bodo videli, da se da neke stvari okrajšati, sčrtati, reči, ne, ne rabimo tega, zakaj bi rekli na začetku stavka poslušaj, če piše tako, tam piše, listen, ne vem, nekaj to, ali pa pazi, to nekaj. Ne, ne rabim, črtam. Tako da, to je, odrski govor je res živ organizem, no. Tako da, to je pač tako, kot ste rekli, pol izdelk na nek način. Ja. Izvolite. Zdaj to, ko ste rekli, ravno da se navežem na geografske značilnosti. Listen je pač pri nas čuj, ja. Ne, kar je ja, res ja. Mi vzame dosti časa, ampak ja. Če bi zdaj ta kot dramaturg ali pa kot prevajalec, kako lahko za določeno geografsko lokacijo predstave, kako lahko vi začutite igralca, ki bi lahko prevzel ta nek humor iz, recimo iz angleščine, pa bi ga na štajerski način podoben učinek dobil. Kak bi lahko vi to zaznali med drugimi, torej med samimi štajerskimi igralci, recimo? Ja, zdaj tako, če je recimo izvirno besedilo, se je bilo eno podobno vprašanje že prej, ne? Če je eno izvirno besedilo napisano v nekem dialektu, ali pa v nekem zelo označenem jeziku, a ne? Bodi si dialektalno, argojsko, jaz ne vem, kako še pač to vi, ki ste znanstveniki, znate to povedati boljš. Potem je seveda treba se odločiti, kot prevajalce moraš odločiti, ali v kakšen dialekt ali pa v kakšen stratum jezika boš to prevedel. A ne? Zdaj, ker jaz prihajam iz centralne Slovenije, je pač moj ta nek jezik, men bližnji jezik ta. A ne? In zdaj, če recimo imaš ti tam, ne vem, nek londonski kokni ali pa nek liverpoolski slang totalno z nekega recimo drugeraškega dna nekje, ne? Pol se boš sigurno odločil za nek urban, seveda za nek urban jezik in meni je pač bližji ljubljanski, ne? Če pa seveda taka, kar pa pomeni, da to lahko z neko opombo pod črto prevajalec zapiše, ne, da gre pač v izvirniku za tak in tak dialekt in da se seveda uprizoritev, če se odigrava na drugih lokacijah, recimo po Sloveniji, se mirne duše to priredi v recimo mariborski dialekt. Mislim, zdaj smo mi delali eno mariborsko tole eno komedijo Vilčnikovo v mariborščini, popolni mariborščini. Mislim, celo tako da je šlo, da sem jaz morala lektorju, vse sem povedala gospodu Hovnišu, da se neka lektor posluši, tole ni več mariborsko, to je zdaj ptujsko, ne moramo iti mi tok nizko. No. In tako je res bilo, zato ker jaz kar dobro slišim mariborsko, pa nam govorila, ker se v te vsi smejali. Evo, pa evo naprej, da že bomo umrli. Ja, vse mi Melita kaže, da stop igra. Pač počasi zaključim, ne, tako da... Kaj pa Barbarelo? Ono, pa ono slibe ja, Barbarelo, pokaže, tisto. Daj Barbarelo, če malo pokaže. Aha, no, za zaključek. Daisy May. Blonde hair to her shoulders, big tits in the calico blouse, bare midriff, blonde down at the navel, peace, A Straw in Her Teeth. In prevod. Barbarella, blond lase do ramen, veliki joški pod bombažno bluzo, go pass, blondina tudi od popka navzdol, slamica med zobmi. Zdaj, jaz sem pogooglal Daisy May in ena od slik, ki se pokaže, je tole, kar nekako ustreza. Ne? Zdaj, meni se je zdela Barbarella v bistvu super prevodna rešitev, ker Barbarella je pa verjetno bolj poznana na slovenskem občinstvu. To je film iz 60-ih let, Jane Fonda, stara tam nekaj čez 20, ne? In tule na sliki vidimo, da neka podobnost je, ne? Tako da se mi ja, meni recimo, ko sem to brala, Daisy May, meni to ja, čist načinu. Slovenski publiki mislim, verjetno. Ne slovenski, v bistvu evropski. Ja, verjetno mislim, res je. Meni Daisy May čist načinu pomenili, zato sem probala najti neko ustreznico, ne vem, mogoče je tudi Barbarella, zdaj je sigurno zastarela. Zdaj bi mogoče našli, morali najti eno novo, tako. Vseh je veliko zdaj, ampak eno bi morali najti. Ja, za eno bi se bo treba odločiti. Kim Kardashian. Ja, recimo. Ja, ja. Recimo, ja. Ok, dobro, potem pa bi jaz zaključil s tem. Hvala. Hvala. Najlepša hvala vsem trem do sedaj. Sedaj predajam besedo publiki oziroma vprašanja. Pričakujem iz publike še kakšno. Nekaj ste pokomentirali, smo pokomentirali. Še mogoče kakšno vprašanje? Ja, moram reči, da smo super. Dve urci in 4 minute. Tako, minili sta kot vitreno. Kot ura in pol, ki je bila za to ne. Minili sta kot vitreno. Če mogoče za konec povzamem oziroma nekaj citatov iz današnjega srečanja, se mi je zdelo, recimo, ki bi jih želela odnesti seboj, pa mogoče vi tudi, da je prevajalsko delo za Aljo Predan delo, ki te izžema do te mere, da ko imaš prosto, gledaš samo še v strop. Ne, napaka. Direktorsko. Direktorsko delo, pardon. Direktor. Ok, hvala lepa za popravek. Nisi nič ustvarjalc tam. Ok, pa 20% vse ostalo organizacija. Evo, to je tisto, kar mi je zmanjkalo na začetku. Vam samo drugi del napisan. Potem, da je odrski govor je živ organizem, to pa sem prav si zapisala. To pa je res. Da je mogoče v njenem prevajalskem delu manj samo cenzure v sedanjem času. Kar bi pa želela mogoče sama kot nek zaključek odnesti, je pa, da je prevod neko prevod za odr, dramski prevod, da je neko utelešeno besedilo potem, oziroma da pride, da se potem manifestira skozi govor, skozi telesa na odru. Tako da se najlepše zahvaljujem vsem našim trem gostom, zahvaljujem se vam za potrpljenje, za sodelovanje, da ste bili taka super publika. Čist za konec pa Urška še tebi. Da, jaz srečam lahko noč. Pa jaz bi debatirala še, ne? Mislim. Ja. Daj, prosim, ja. Toliko sem o zastaranju prevoda, pa govorim, ampak še nikoli nisem slišala, da bi kdo rekel, da prevod dobi gube. To se mi je zelo sijajno. Ja, ampak še, jaz pa še eno stvar vam povem, ker to je očitno nekaj, kar je nam pač popolnoma normalno, za ljudi, ki pa niso znotraj gledališča, jih pa to pravzaprav tudi zanima, kako močno se posega v tekst, pa v prevod, pa tako. Ravno pred kratkim sem dobila eno obvestilo, da bodo enega od mojih prevodov igrali ena amaterska skupina nekje in pač me o tem obveščajo, ampak te igri naslov Svetniki, oziroma Svetniki, tukaj ena igra. Ta. Ampak oni pa nimajo ustrezne zasedbe igralske in bojo to spremenili v Svetnice. Tako da bojo v bistvu tudi vloge vse spremenili in prilagodili temu, kar imajo. To je pač gledališče, to je živ organizem. Ne? Ja, super. Tako. A smem jaz še eno vprašanje za gospod, ki tam zadaj sedi, Katarina Klančnik-Kocutar, ki me zanima čisto sicer, ki nimamo posebnega večera za prevajanje, za odr, za otroke, ne, koliko se tam stvari spreminjajo, recimo, ne vem, če se čez 10 let igra, kaj je drugače? Je primerljivo s tem ali? Ja, ja, v bistvu je enako. Seveda. Ja, v bistvu se pol, recimo, da ne posega, da ne gre prevajalec še enkrat skozi, tako kot je šla Alja skozi svoj lasten prevod, pa ga je posodobila, ampak se pač to naredi pol pri lektorskem branju. Če se zazna, kake take, da je malo arhaično ali pa malo, skratka se to v teh lektorskih vajah. Tudi igralci da pogosto predlog, ali pa da jim recimo nekemu igralcu res ne leži neka kombinacija besed ali kaka beseda ali karkoli. Se pač tu pol prilagodi, pa se spremeni, pa to. Tako da ista zgodba, no. Ja, se stvar naredi, da je čim bolj živa, da je čim bolj... Sem pa razmišljala, Alja, o tem, ko si rekla, da ne Pintarja nekak ne štekamo, sem si pa predstavljala, če bi pa z enimi burlesknimi, mimičnimi lutkami, ki jih polno v lutkovnem svetu obstaja, te dialoge na redu, bi pa bilo to za čist noro smešno. Bi pa en čist drug, eno čist drugo, vizualna podoba bi prinesla eno čist drugo raven, ki bi pa naredila mogoče tudi tekst bolj takšen, kot bi ga recimo, kot ga razumejo Angleži, no. Mogoče. Ja. Ker sem v lutkovnem svetu že videla tudi take primere predstav za odrasle, ki izkoriščajo moč lutke, ki ima neko dodatno potujitven nek tak moment, ki naredi pol tekst na drug način živ, no. Tako da mogoče zaprobati, pa bomo ampak pol se pogovarjali. Ampak predvsem bi morali tudi, to je res, ampak tudi tisti človek, ki pa tisti igralec, ki izgovarja ta tekst, bi ga moral res preklet absolutno, ampak lutka bi dodala to, česar mogoče, kako manjka v tem nekem kontekstu slovenskem, no. Ne vem, bi bilo zaprobati enkrat mogoče. Ja. Ja, tule, če smem dodati, en tak primer Pintarja smo imeli, v Mariboru so bili enkrat eni srbski gosti, jaz sem bil tam 2008-2009 v Beogradu na Exitu in so igrali Pintarja z lutkami izrezanimi iz papirja, torej tiste, ne, in potem so imeli iz papirja, zadaj bila luč in na platno so se potem ta gledalci so gledali sence spredaj in to je bilo meni fantastično. Potem sem jih povabil tukaj, ko je bila prestolnica kulture. Jaz sem imel pač Pintarjevo konferenco, pa cel kup nekih dogodkov in en njih je bil tudi ta. No in tu mi je bilo fantastično, točno to, kar ste zdaj rekli, lutke dodajo neko dimenzijo, ker pač pravzaprav gledaš tisto senco in še, mogoče še celo malo z večjim zanimanjem, ker tega ne vidimo vsak dan. Hkrati so pa igralci dodajali neke, bom rekel, neko gestikulacijo, ki smo jo vsi prepoznali. Recimo iz tele, tukaj smo tudi pri Pintarju eno fotografijo, ko on igra v tej Last to Go, zadnji za, oziroma, ne, One for the Road je. Ja. In tam Pintar sam je igral v tej svoji igri veliko krat en zasliševalec, ki zaslišuje najprej mamo, potem očeta in potem otroka. In je v bistvu blazen SS-ovec. Ne? In ima tam to gesto s tema in z njo takle proti nje. No in ko je on igral s temi lutkami tam, potem mi naenkrat vidimo te roke, publika bila vsa poznavalci Pintarja, ker je bila konferenca to. Mislim, to pa... ja, in kar si slišal, da kako so vsi, o, super, pa še kakaj take drobnarje, tako da to je, mislim, da ogromen potencial in jaz bi si želel res kaj takega tudi še pač gledati, super. To se je zdaj odlično navezalo na eno misel, ki se me nekako podi že cel večer po glavi in sicer, kako blizu je na nek način Pintarjev misel za humor, eni referenci iz pop kulture, ki je zdaj čisto drug svet, ameriški svet in sicer Seinfeld serija, ki pregovorno, to je serija o ničemer. V tej seriji se nič pravzaprav ne zgodi, pa vendar imamo zasedbo likov, ki skozi neke situacijske oziroma pogovore doživijo ogromno. In se mi zdi, da je mogoče slovenski publiki tudi pomagalo ta humor, ki je govorni, ki se naslanja nujno na pomensko sporočanje nekih besed, ampak včasih nek samo te, ne, to pa res, se pravi, na pol prazni izreki, ki pa imajo neko funkcijo v govorni situaciji, odlično dopolnjujejo tudi s telesno igro. Se pravi, je gib tisti, ki lahko tudi na odru ali pa v televizijskem mediju pripelje še nek, ne sem, se pravi, način izgovorjave, poudarke posameznih besed, ampak tudi celotna poza igralca, ki v bistvu dodatno prevede mogoče kakšne plasti, ki se zgubijo v kulturi. To je res, ampak to je res, če smem sam nekaj dodati, pri Pinterju je problem ta, da so pravzaprav besede popolnoma nevažne. V bistvu je najbolj važno pri Pinterju tisto, kar ni izrečen. In zato, da bi ti pod besedami, ki jih imaš, celo vrsto nekega besedišča, ki je bolj ali manj nekaj posebenega, ne, moraš pravzaprav konstantno imeti v podzavesti podtekst. In to za igralca zelo težko. Zelo težko. Zlasti za ta slovanski tip igralca, mi, ki smo na Stanislavskega na ta način navezani, ne, to je za nas res težko, ker to pa pomeni, da moraš imeti v bistvu skozi neko določeno distanco do tega, kar govoriš. Ne. Ti izrekaš neke stavke, ampak v bistvu s temi stavki, ki govorijo, ne vem kaj, jaz sem bila zelo veliko teh arhivskih omar ali kakšnih že, jaz sem bila, ne, ti s tem sporočaš, jaz sem bila kurba od nekdaj, ne, a veš, ampak način, moj odnos do tega, ne, je pa zdaj, to se moraš pa tudi odločiti, se mora odločiti pač igralec ali režiser, kakšen je odnos do tega, da sem jaz bila to, kar sem bila, prišla do tega, kar sem zdaj, a ne. Skratka, pri Pinterju je v bistvu pomemben podtekst pa pavza. To je bistveno. To je zanga bistveno. In se mi zdi, da je to ravno neka značilnost, ki v govorjenem jeziku, govorjeni besedi je zelo blizu domača. Se pravi, ti na glas rečeš nekaj, pa vendar vsi okoli tebe vejo, da ne izgovarjaš pomena tistega, kar si izgovoril, ampak seveda nekaj čez drugega. Ne. Ravno ta literarni knjižni jezik na papirju in govorjena beseda. To je interpretacija. Ja. Ne, tako, ja. Tako. In v tem smislu skoraj, da blizu poeziji na nek način ta večnivojskost, ne, ker beseda sicer stoji za neko podobo ali pa mogoče nek afekt pripelje ven kakorkoli, v resnici pa ne, od spodaj pripelje še eno zadevo noter. Ja. Uh-huh. Ja. Kontekstualizirana beseda, ker poezija je mogoče vseeno bolj raztelešena, pač zdaj nek sonet je pač nekje v zraku recimo, medtem ko je drama tu, pred tabo in to je tisto, to se pravi isti tekst se da pač na odru postaviti drugače. No in o tem smo ravno prej tudi pač malo razpravljali, oziroma jaz sem se tega zelo veselil, ker in sem tudi čisto izpolnjen zdaj v tem smislu, da je torej dramaturška roka prevajalčeva tista, ki lahko to ogromno naredi. No? Je ogromno. Oziroma ogromno možnosti pusti v tekstu, ki ga pa vseeno precej zvesto ali pa bi rekel specifično prevede. Pa to je dva igralca ali pa dve igralki ne bosta enako neke vloge naredili, da ne govorimo o režiserjih. A ne? Mislim, nek rafiniran režiser za Pinterja, jaz ga pravzaprav v slovenskem prostoru sploh ne vidim. Si ga ne vidim, res. Nekdo, ki bi imel ta občutek za Pinterja, res pretanjen občutek v današnjem času. No. Pol seveda, če nimaš tega ustreznega vodenja, pol tudi ne more vse te plasti, ki so pač tako nekako naložene v tega Pinterja, ne morejo prosevati z odra v dvorano. Zato je tako težko pri nas igrati Pinterja, či zares. Še kaj ja. Jaz imam eno logistično vprašanje. Ko dobimo prevod v slovenščino in ga je treba poslati njim v Anglijo, da ga pogledajo, pa imajo spet osebo, ki govori slovensko, ali ga je spet treba po tem prevodu prevajati? Ne vem, pojma nimam. Oni so določeni avtori, in tudi Olbi mislim, da je tako, da preden oni odobrijo prevod, ga moraš poslati agentu in agent ima tam nekoga, ki, ne vemo mi, kdo to je, ki pol reče, da čebelico videlo ali pa ne. Hvala lepa. Ja, in to ni od zdaj, ampak tudi že, recimo jaz, ko se še spomnim, ko sem govoril tudi, takrat, ko sem pač intenzivno se tudi študijsko s tem ukvarjal, recimo z Jarom Dolarjem ali pa z Žarkom Petanom, oba pokojna, ampak sta tudi imela veliko o tem zapovedati, torej, da je bilo treba res, Petan je rekel, poslati Pinterju in tam je prav imel pripombe, recimo, ne vem, na burjo, ki so imeli noti, rekel, burja pri vas ne piha. Ali nekaj takega, skratka take detajle, ne? Ali pa recimo hot dog, nimate vi tega, ker hot dog ima tudi neke druge konotacije, ne vem, psa, ki se goni in da se ne pogovarjamo, zelo, da ne bom šel nazaj v ono prejšnje poglavje. Profanost. To ni sendvič. Ne? Skratka, take res detajle in to je moral je, to so besede Žarka Petana, moral je imeti ta Pinter agent neko, ki je znal zelo dobro slovensko, ki se je upiknul. Ja. Ja. In no, potem, ko so to popravili, je bilo okej. Okay. Danes bi pa preverili hodok. H-O-D-O-K. Ja, še kakšno vprašanje, mogoče zdaj sem prevzela kolegici tu moderiranje. Ti si že zaključila, mi pa ti nismo pustili, gledaj. Zelo nekratko, da so v bistvu pri proznem prevajanju ali pa poeziji je tudi to, da včasih moraš poslati. Redki. Recimo Günter Grass mi je Janko Moder tudi pred davnimi leti razlagal, da mu je pločevinasti boben moral poslati oziroma pač njegovi mašineriji. Ne? In potem je nekdo, ki se ne ve kdo, šel skozi. Tako da drugač pa ni toliko običajno. Običajno pa je recimo za enega štipenditorja, Traduki, ki pa ima potem, pa se spet ne ve, kdo je, ne, ampak to pa je tvoj direktni, verjetno nek kolega, ki potem gleda v Sloveniji. Ne. Danes smo slišali, mene vedno fascinirajo te razlike, ne, za prevajanje za teater in prevajati, ne vem, neko pesniško zbirko, ki jo dejansko ti določiš. Zadnjič smo slišali, da tudi ni nujno, da kontaktiraš avtorja, ne? Pravi Srečko Fišer, da ni. Ja. Če le gre, ne kontaktira avtorja, ne? Ne. Če je živ, ne. Ja. Jaz ves čas čutim, da to so neke to je v bistvu neka ponudba, ne? Uh-huh. To je ponudba tekstualna. Zdaj pa, uh-huh. A boš znal to ponudbo tako narediti, da bojo imeli kaj se z njo delati? Uh-huh. Ali pač bo šla mimo, ker bo pač ali obložena preveč, ali premala na... V tem primeru bo doživela recimo lektorsko-igravski masak. No, ja, ne, sej, ne, ampak upravičeno. Važno je, da to na ta način, da ta način gledaš. Ja, ampak to upravičeno. Kot kolektivno pravzaprav delo, ne. Uh-huh. V bistvu, ja. Mislim, recimo ne gre to zdaj, v malo primerih se zgodi, recimo jaz pri svojih nisem bila velikrat s tem soočena, če sploh, da bi recimo, da bi bil prevod popolnoma rdeč, ne, ali pa čist popolnoma spremenjen. To je res malo kdaj. Če je recimo prevajalec zverziran za prevajanje na odru. Druga pašta pa je, če nekdo nima občutka za v bistvu za govor, no. Zato je fino res imeti ta, moraš imeti malo feeling za govor, za to zvočno podobo jezika. To je bolj bistveno. No. Predvsem pa za čustveno situacijo, v kateri se določena replika izreka. Ker nobena replika v gledališkem tekstu ni izrečena neutralno. Vse so izrečene v nekem določenem čustvenem stanju. In zdaj to čustveno stanje seveda pa narekuje besedišče, narekuje skladnjo, narekuje, ne vem, ali bo glagol na koncu, ali bo na začetku, ali bo v sred, ali bo kar neki, ker lahko ga daš, kakor češ, a ne, v bistvu. Ampak s tem, če ga postaviš na neko določeno, recimo neklasično ali pa neobičajno mesto, akcentuiraš tem neki, ne. Skratka, tukaj gre za te razlike, a ne, med literarnim, med prozo ali pa dramatiko. Ja, pa to, da je verbaliziran. Mislim, da moraš ti pač, kolikor pravzaprav poezijo, seveda tudi ves čas na glas, ne, govoriš. Jaz imam samo sedem izkušenj, mislim sedem dramskih prevodov, ne, in je to seveda nič proti, ne vem, 60-im pravzaprav, ne, ali neki tam še več. Ali pa Mrkota, ali pa ne Mrkota, vem, ja, vse to. In imeli smo, zanimivo pa je, imeli smo na prevodnem prangerju lani debato, oziroma letos januarja, z Urško Brodar in z Mojco Kranc. In je bila debata popolnoma drugačna, ne? Pa je tudi šlo za prevajanje za gledališče, ampak iz nemščine. In je zelo meni bilo danes všeč. V kakšnem smislu drugačna? To pa mene zanima. Menim, drugačne teme so bile, aha, mogoče tudi zaradi tega, ker smo imeli multimedijo v smislu, ker so bili filmske adaptacije, aha. In gledališke. Imeli smo recimo odlomke iz gledaliških del, iz gledaliških uprizoritev, zdaj, kot da bi imeli z leta 2012 iz Kranja recimo mi potem tu ja. Na odru, da si pač videl, kako so oni to res izvajali. Po drugi strani pa je bilo to izrečeno, kar je bilo tudi, in to je za mlade prevajalce, ki se šele iščejo in na fakulteti imamo tega ogromno, ne, v smislu, a sem jaz zdaj prevajalc, ki sem zelo dober za prevajati tehnična navodila, a sem jaz nekdo, ki mu dialogi niso tuji, ne, se spravim, imam jaz ta občutek, a nimam, ne, da se preizkušajo. Rečeno je bilo, Mojca seveda to jasno, pa Urška tudi povedala, da če nisi teatrski, mislim, če nimaš tega v telesu, če ne čutiš točno, boš težko predvidel vse te situacije in naredil, ne, tako ponudbo, da bo palila. To je res, to je absolutno res, to, kot sem rekla že na začetku. No, jaz sem bila nekajkrat v procesu, ne svojih prevodov, ampak recimo takih, ne vem, neke klasike, ki smo jo dali na novo prevajati ljudem, ki so bili izvrstni literarni prevajalci, res izvrstni, z Sovretovimi in ne vem kakšnimi nagradami ovenčani, ampak za nas je bilo to neuporabno. Neuporabno, mi tega nismo mogli igrati. Mi smo prišli z lektorskimi in dramaturškimi škarjami, noži in vsem mogočim orodjem in orožjem in smo to zmasakrirali, da je prišlo do neke sprejemljive govorne podobe. No. Tako. Žal. A se prvo da reklamira, recimo, da je še v garanciji, pa ga vrneš? Ja, mislim, načeloma bi to morali, takrat smo imeli prav točno konec to vprašanje, koncov, ja. Ne reklamira, da ga vrneš, ampak mi smo rekli, tak prevod bi morali ustrezno manj honorirati, ker je toliko velik dela potem bilo porabljenega, da smo ga lahko za oder v bistvu priredili. In ta neka odrska skušnja, no, ni na ključe, da je bil Pinter igralec, ni na ključe, tudi Molier je bil, pa ne vem, pa Shakespeare, pa Goldoni, pa vsi so pravzaprav iz odra prihajali. Ker ta izkušnja odrska, no, ali pa kako do nečesa na odru pride, kaj ti, če tam sediš, pa kaj moraš in na kakšen način ti sporočaš temu tukaj, da pride do nekega želenega rezultata, je skrajno dragocena. No. In zato je nam mogoče lažje. To so v resnici bolj ali manj dramaturgi tisti, ki za teater. To je takrat veliko teh. No, razen Tina. Ne? Tina ima pa res poseben talent za pa to. Pa tudi, kaj povem, saj tudi Jesih ni imel kaj dost. Ja, samo Jesihovi prevodi so pa problematični za odr. Zdravc recimo ni. Ne? Zdravc Duša ni iz teatra, pa je scenarist iz tega izkušnja. Ne, ja. Ampak Milanovi prevodi so pa včasih problematični, to se vidi pri Shakespeareu recimo, ne. To je nedavni so njegovi prevodi, kaj se jim to, ne, 20 let mogoče so stari, ali pa še to ne, ne. Ampak so težko govorljivi, so v bistvu do te mere arabeskno obloženi, jesihovstva je toliko velik, imenitnega, res imenitnega neologizmov, izmislekov, vseh mogočih vratolomiji, ki si jih on zmišljuje, ne? Ampak v tem vezanem jeziku in tem gostem Shakespeareovem jeziku je to včasih moteče preveč, zastranjuje, ne slišiš, ne razumeš in potem zgubljaš nit. To je včas za odr težko. Zato tudi so zdaj, Fischer je zdaj prevajalec Shakespearea, ker njegov jezik je pa bistveno bolj, bi rekla, domačen, bližji nam je, no. Tako da, ja. Okay. Še kdo? Če smo prišli do te točke, bi se... Že pol deset. Oh. Hitri smo danes. Eto, super, no. Hvala res za en žmohten, ne, večer. In lep večer in tehten večer obema našima prevodoslovcema. Obenem pa mislim, da ste vas začutili tudi eno tako ekipo oddelka za prevodoslovje Univerze v Mariboru, od, ne, ki ubrano igra. Hvala, Alja, preden, da se je vrnila na ta način spet malo v Maribor poboljša. Hvala. Hvala za vabilo, res. Pa ni bilo tako hudo, kot sem mislila. Res ni bilo.